Velkommen til de gnavne filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig tilbage fra sommerferie har jeg som altid Marianne Nielsen Christoffer. God aften til jer. God aften. God aften. Det var mig. Jeg var Nej, det du vil, Marianne, det du prøver på, det jeg ser på, at du skal hjælpe dig, det er Totoro, Totoro, Totoro, Totoro, Mere. Ja, ja. Det var det, jeg mente, Marianne, ikke? Jo, det var det, jeg mente. Det kan også godt være, at det var en lidt små racistisk skæld. Nej, det er sådan, det er som man taler over. Den lyder japansk. Jeg tror du misser hele den del af det, hvor det er charmerende. Nå. Ja, det føles godt nok sådan. Ja. Nå, Niels. This is gonna be good. Ja. Du har jo for mange måneder siden valgt film. Ja, det var på den anden side af sommerferien, på den anden side af alt det her sol, vi har fået. Ja. Jeg tænker, vi skulle snakke om en film. For en gangs skyld. For en gangs skyld, ja. Så jeg valgte min nabo Totoro. Og jeg kan lige tage et lille resume, som jeg lige låner lige fra bagsiden af DVD-coveret. De to søstre, Mei og Satsuki, flytter på landet med deres kærlige, men nogle gange også lettere distræte far. Da den yngste pige falder ned i et dybt hul i jorden, vækker hun et af underskovens fabeldyr til live. Sammen med denne vidunderlige, flyvske og rare skovvogter, Totoro, begiver børnene sig ud på de mest fantastiske flyveture gennem og over skovene, blandt andet i en blød, tolvbenet kattebus, yes, hvor dyrets øjne fungerer som billygter. Og så har han fået 5 stjerner i BT, 5 stjerner i Jyllandsposten og 5 stjerner i Ekstrabladet. Så Marianne, det er en god film. Ja. Så vent lige, så går jeg ind og ser den igen. Ja. Står det sidste, står det virkelig bag på DVD-coveret? Står der sådan en personlig henvendelse? Ja, så Marianne, det er en god film, ja. Det, okay. Der er bedt dem om faktisk også. På. Det er alligevel, det er virkelig kommet dybt, det kom langt ud, det der med, Marianne hader den her film. Ja. Jamen, jeg er næsten bange for at sige noget, fordi der bliver udstedt sådan fatva imod mig. Det er sådan totalt sandt. Jamen, det er okay. Vi andre har gjort det på andre tidspunkter med andre film, så det er ikke... Det er ikke så galt. Jeg tror virkelig, jeg blev upopulær. Velkommen til podcasten 3 mod 1. Tror du, tror du mere her end med Donnie Darko? Ja, folk de har virkelig stærke følelser på det her. Ja. Ja. Jamen, det kan godt være. Nå. Det er jo ikke for at være træls. Det er jo bare fordi, at det er jo mere. Det er det snak. Ja, det er rigtigt. Det var jo lidt... Det var et sjovt valg, du lavede dengang, Niels. Eller du lagde op. Det var en afstemning, vi havde for et par måneder siden. Ja, det var jo den, og så ved jeg det Chihiro og heksene, eller ja. Spirited Away, og prinsesse Mononoke. Det var de tre. At I skulle vælge alt efter, hvor høj, der den skulle, høj rating den skulle være på Rotten Tomatoes. Og så valgte I den, der har fået hvis den laveste rating. Nej, midterste. Midterste. Fra yes. 92, 93 og... Jeg ved ikke, hvornår jeg 97 eller sådan et eller andet, tror jeg. 97, ja. Ja. Den fik 93, den der. Det er så også ganske udmærket. Det er helt okay. Ja, for jeg havde nemlig hørt, at Marianne ikke kunne lide Spirited Away, så jeg tænkte, det ville være ondt at vælge den igen. Der var i det mindste en lille bitte chance for, at hun godt kunne lide den. Jamen, det var også for uden horisont lidt. Jamen, det er rigtigt. Men jeg viste ham så, at jeg ikke slet ikke havde set Spirited Away. Jeg troede bare, at jeg havde set den. Jeg har set noget af den. Ah, ja, okay. Du har siddet og kigget på din telefon Chihiro samtidig med. Nej, den er blevet stoppet. Nå. Det kan jeg bare ikke huske. For mig der er det Chihiro og Heksen. Det var der, jeg nåede til. Okay, ja. Det, okay. Det kommer åbenbart sådan trinvis. Ja. Så i den her, der har du også kun set min nabo. Du ved ikke, hvem der er endnu. Min nabo bedste. Ja, bedste. Postbud, ja. Hun er mere med i Totoro. Ja. Nå, hvad er jeres? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad jeres, bortset fra Marianne, hvad jeres historie med Totoro er. Christoffer. Ja, altså jeg, jeg så den her film på DVD første gang. Jeg havde hørt så meget godt om, at det skulle sådan være... Der var rigtig meget hype omkring den og sådan noget. Så jeg så den på DVD første gang. Og jeg synes... altså, jeg kan lige godt afslutte nu. Jeg er helt vild med den. Altså, jeg synes, det er muligvis en af de bedste børnefilm, der er lavet. Og det kan vi så komme til at snakke om, hvorfor den er det. Men jeg kan sagtens forstå, hvorfor man står af over for det her. Det går meget langsomt, og det er meget sådan... hvad skal man sige... Der sker ikke så meget dramatisk. Altså, det er mere sådan en stemningsfilm, og mere sådan en film, der sådan beskriver et miljø og en tilstand, end den egentlig har sådan et plot, der bliver drevet frem af et eller andet vildt dramatisk. Men altså, jeg kan rigtig godt lide den, og jeg har købt den på DVD, og jeg har også købt den på Blu-ray, og det er sådan en film, jeg sådan sætter på, når jeg... hvis man sådan er ved at miste troen på menneskeheden lidt, så kan man lige sætte den her på, og så... Så bagefter er man altid sådan opløftet. Jeg bliver altid godt humør af at se den. Også den der sang, som jeg har sang før, hjælper også på det. Jeg synes, den er... Nå, den er det sådan lidt sang før? Det hørte jeg ikke. Den er med til at sådan... Og, altså, den sætter også en god stemning for, hvad det er for et univers, vi befinder os i. Og det er bare dejligt at se en film, hvor der ikke er de store konflikter, og hvor folk stoler på hinanden, og folk hjælper hinanden. Og, ja. Den er bare... Det er sådan en god, opløftende, feel-good film for mig. Cool. Niels, hvad... Med dig. Jamen, jeg har sådan lidt haft lidt anstrengt forhold til anime i min filmkarriere. Prøvet på et tidspunkt at se Perfect Blue. Den er god. I 899, men jeg tror ikke helt, jeg var helt... Den er hård. Helt start til den, så den blev solgt hurtigt igen. Og så har jeg set nogle af de der andre sådan anime-serier, sådan de der Gundam og sådan nogle der, har jeg set nogle af det. Det var meget underholdende. Men Miyazaki, eller hvordan man udtaler det, stiftede jeg først bekendtskab. Det er faktisk den første af hans film, jeg har set den der. Altså, jeg har selvfølgelig set den før i dag, men det var den første af hans film, jeg så. Og jeg synes, den der stemning, som Christoffer også var inde på, altså det er simpelthen så gennemført i den. Altså jeg vil så sige, at altså en som Laputa for eksempel, den er måske mere action-mættet og mere spændende end den her. Men den her, der sætter man, og man kommer lidt ind i en... Man bliver lidt lullet lidt ind i en hyggelig verden, og det synes jeg også er ret nogle gange også. Altså. Så skal jeg altså ikke nævne over for... Jeg ved ikke, om Maria hører med på et tidspunkt på podcastet her, men første gang jeg så den, det var på en downloadet kopi. Og det er jeg altså ked af. Det er på original tale, eller hvad? Uden tekster? Med original tale med engelske tekster. Okay. Og sidenhen har jeg så også rådet både på det. Jeg har købt den på DVD, og jeg har købt den på Blu-ray. Jeg håber, jeg har... Ja, altså, du er blevet absolved. Ja, det håber jeg. Af DVD og Blu-ray-guderne, tror jeg. Når jeg engang kom op til The Pearly Gates, altså, at der står det op med en sale, altså, du downloadede Totoro, altså, det... Ja. Der blev du også Totoro. Hvad? Eller er det bare forkert? Så det, yes. Var det den der Castle in the Sky? Sådan noget? Nej, det var nok. Nej, det var Totoro. Ja. Det var den første, jeg så, og det var en, jeg downloadede også. Nå, okay. For mange år siden. Nå, du tager bare, den anden havde mere... Den var mere action med det. Det kunne være, det var en, du synes... Så den havde handling. Ja, den havde handling. What? Skal... Den er mere sådan... Den, altså, sammenlignet med noget sådan en japansk anime Spielberg. Men jeg ved ikke. Jeg er helt enig i det her. Jeg tror også, det var den første Ghibli-film, jeg så. Det må det næsten have været for mange, mange år siden. Og jeg ved ikke, den fangede mig bare. Og det... jeg elsker simpelthen den film. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg tror, det er den film, Det er så min børns skyld, men jeg tror, det er den film, jeg har set flest gange overhovedet. Jeg kan godt lide, vi sætter Marianne i en god situation herinde. Nej, det er okay. Men jeg tror simpelthen, jeg har set den en milliard gange, og især efter, jeg har fået børn, fordi de elsker den også. De har så kun set den på dansk, og noget af det, jeg tænker, vi kommer til at snakke om, er det danske dub og det engelske dub, fordi jeg synes faktisk, det danske er ganske vellykket, og viser en lidt anden film, end vi ser på japansk. Men på en god måde. Jeg synes simpelthen den er fantastisk, og jeg, det er nok også fordi jeg godt kan lide sådan en film, hvor der ikke sker så meget. Der er et narrativ, og vi hører jo den her historie om Mei og Satsuki og deres far og deres mor, som er syg, Og deres længsel efter hende, og ja, med den skoven og sådan noget. Altså, jeg synes, der er en fin lille historie, og som Christoffer siger med hele det her naboskab og sådan noget, det minder faktisk meget om Wolf Children. Det er han lidt samme historie med nogen, der flytter på landet og to børn. Og... Nå, og nu skal vi høre Marianne. Vi skal høre Marianne. Men jeg synes bare, at jeg glæder mig rigtig meget. Det er noget af det, som når man får børn, det er, at man glæder sig til at udsætte dem for de ting, som jeg selv kan lide. Hvor jeg har haft sådan mere eller mindre held med Star Wars. De synes, Star Wars er okay, men sådan noget. Men Totoro er de simpelthen fuldstændig skudt i, og det er jeg rigtig glad for. Det gør mig rigtig glad at høre, at nutidens børn kan sætte pris på noget, der går så langsommere, altså efter ting, som den her film er. At det ikke er sådan noget ligesom Gruser med mig, eller de der Minions-film. Hvor det ser de også, og det har også noget charme. Der hele tiden, og der skal være konstante folk, der råber det ind i hovedet, og der skal ske noget hele tiden. Altså det glæder mig, Morten, at høre, at den nye filmgeneration kan sætte pris på sådan noget her. Det er fordi, at der er noget eventyr, og der er noget... Det er en af de ting, jeg elsker ved den her, det er, at Miyazaki, han forstår børn. Og det, de ser her i, det er ikke en tegnefilm, det er andre børn. Børn, som de kender. Børn, der er ligesom dem selv. Børn, der råber hele tiden, fordi det gør børn. Børn, der lige så stille går ud i haven og finder blomster og ligger på sin fars bord og siger, nu er du blomsterhandler. Det, fordi det gør børn hele tiden, hver dag, mange gange om dagen. Det er, han forstår simpelthen, simpelthen børn, og jeg synes, det er så fantastisk. Og det er det, børnene kan se. Den der scene med blomsterne, det synes jeg også, det er en af de mest fantastiske scener i filmen. Jeg synes, det er helt fantastisk, fordi den der, faren reagerer slet ikke på det, fordi han er bare vant til, at det er sådan, det er. Og så, altså, og så leger hun bare videre. Altså. Ja. Men det er også, altså nu skal vi også lige lade Marianne sige, hvad hun synes, men det er jo også en... Det er jo også et Japan, der aldrig måske rigtig har været. Ikke? Altså, det er jo enormt idealiseret udgave af Japan, ligesom vi ser det i amerikanske film, nogle af de der, for eksempel i hvad hedder den, Killing Mockingbird, der ser du måske også et USA, der aldrig rigtig har eksisteret. Ikke? Altså den der idealiserede udgave af landsbyen. Nå. Jamen, jeg tror da på, at den har været der. Det, altså, vi ser den jo også herhjemme. Vi ser det bare i små bidder. Ikke så perfekt, som vi ser det i filmen, men lad os snakke om det senere. Marianne? Hvad hedder dit? Nej, vi ved det godt. Du havde den første... Hvad er dit forhold til Ghibli, kan vi så med at spørge om? Eller anime? Ja. Fordi det var jo første gang, du så Totoro. Mit mål for aftenen, det er bare for dig til at gå ud i dit gode skin. Det kan du ikke. Det kan du ikke. Jeg har lige set Totoro, så jeg er glad. Du er simpelthen helt lidt ud på menneskelighed. Ja, jeg havde jo set, det har vi snakket om mange gange, jeg troede, jeg havde set Spirited Away, det har jeg så ikke. Jeg har set måske 30% af Spirited Away. Jeg har set noget med en stor sort klump, hvor der er nogen, der hiver en cykel ud af, fordi det er i virkeligheden en sø eller et eller andet. Er der ikke noget med det i Spirited Away? Jo, der er sådan en stor sort monster, der æder alting. Ja. Den er måske sådan og så har jeg så set den der Kiki, den kikke heks. Ja. Men jamen, jeg har jo sagt det 100 gange, men det var fordi Morten han sagde, kan du lide Harry Potter? Ja, yeah, jeg kan godt lide Harry Potter. Så prøv at se Kiki, den kikke heks. Det er ikke det samme som Harry Potter, altså. Nej, sammenlignet er det godt nok med Harry Potter. Men det var jo helt i øst, og filmen var i vest. Men Marianne, hvad er det, du står så meget af overfor? Er det der med, det animeret? Er det, du ikke, det kan du ikke lide dig ind i? Det kan jeg sagt, det var ind i. Altså, jeg elsker jo Pixar-film og sådan noget. Okay. Og jeg kommer som regel ikke igennem en Pixar-film, men når jeg virkelig er sammen med nogen, hvor jeg skal spille hård, altså, så kommer jeg ikke tørøjet igennem en Pixar-film. Altså, så det er jo ikke sådan, at jeg ikke bliver påvirket af figurerne overhovedet. Og du kan også godt lide Disneys animerede, de klassikere, der er som Dumbo og sådan noget, eller? Ja. Og jeg vil sige, at det her er den bedste, jeg har set. Sådan. Jeg synes, at den sidste halve time af den er rigtig god, og jeg kan rigtig godt lide... Nu hører jeg alle sammen efter. Jeg kan rigtig godt lide Busmissen og Totoro. Jeg synes bare, at de er alt for lidt med i den. Altså, nej, det er jo det, der er det fine. Jeg synes bare, det er kedeligt. Altså, jeg kan godt... Jeg synes, at hende lillesøsteren, May, ja. Hun er super cute, og det... Altså, hun er også rigtig sødt animeret, sådan at man, altså, man synes, at hun er sød og sådan noget. Men jeg synes bare, der er lidt for meget med, at de bare går rundt. Altså, jeg synes, det... Jeg vil gerne se mere busmis. Så vil jeg jo så svare på den kritik med, at jeg synes, der er lige netop det busmis, der skal være, fordi den er der kun, når der er brug for den i plottet. Altså, fordi ellers så, det er jo først der, hvor de virkelig kommer i problemer, at busmissen hjælper mig, og så der, hvor Toto stiger på bussen første gang. Det er de eneste to gange, du ser den. Men den handler jo lige så meget om, den handler jo meget om deres barndom også, ikke? Altså, det er jo også det der med, Toto kommer jo også kun, når de sådan har brug for den, tror jeg, sådan, hvad skal man sige, psykologisk. Jeg tror jo, altså det tror jeg ikke er så meget, man overfortolker nok ikke så meget ved at sige, at Totoro og sådan noget er noget, der er skabt i deres fantasi på en eller anden måde, for ligesom at takte det her med, at moren er på hospitalet. Ja, det er nok den sådan... Det tror jeg nok, det er nok den populære tolkning, ikke? Og så passer det jo fint med, at Totoro og bussen optræder, når de har brug for den, og så er det meget det her med at skildre, altså... Jeg tænker tilbage på den gang, jeg var børn, da jeg ser den også, den her. Jeg ved godt, jeg har ikke levet i 30'erne, eller når den foregår, den her, eller 25, når den foregår. Men det der med at gå rundt udenfor, og det der bare det med bare se børn, der sådan sætter pris på naturen, og sådan er helt op at køre over en haletusse, eller helt op at køre over et vandhul, eller en spand med et hul i, eller den der barnlige glæde, hvor man bare sådan er helt op at køre over, bare er det at være i live. Det synes jeg bare er enormt smukt. Altså, det er stadigvæk på større. Ja, ja, men det her, det er jo også fra en tid, hvor der ikke var iPhones og iPads. Ja, men og altså, det er heller ikke, fordi de har ret mange iPhones og iPads, det er i den der børne, jeg er i, for eksempel. Nej, ah, okay. Hvor der brugte de stort set hele dagen på at fange frøer. Og det er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for at høre. Og stankelben og alt muligt. Det er, den anden dag er de fanget mus også. Altså, så. men det er jo mere den der pointe med, at den der skildring af, hvordan det føles at være barn, hvor det bare sådan, man lever bare i nuet, og man oplever bare ting hele tiden, og alting er bare fedt, fordi det er bare fedt bare at være i live. Det synes jeg, den her film fanger enormt godt. Jamen, de er jo også utrolig positive, langt det meste af tiden. Altså, selvom at deres mor er syg, og de er jo gode til at... Altså, og finde på alle deres fantasier og deres, ja, deres lege og sådan noget, for sådan at... Ja, altså, det er sådan den der barnlige... Det er jo godt, at et barn som udgangspunkt er glad og lykkeligt, som de er langt det meste af tiden, altså. Men også hele det der forhold mellem de to søstre fungerer også rigtig godt, og det der med faren og de to piger, der fungerer også fint. Altså, så forestiller mig, at der måske er nogle af de der... meget politisk korrekte forældre i USA, de synes, at den scene der, hvor de bad sammen ude havehavet, der er nogle frygter. Ja, der åbnede altså også lige sådan, wow! Altså, jo, ikke men den er jo så uskyldig. I Europa altså, tror jeg heller ikke, at det er så altså, så slemt. Altså, det er, som du siger, i USA, der tror jeg, de... Altså, sådan det ligger han ikke, altså, det gør han ikke rigtigt i nogen af hans film. I Nausicaa, der ser man også op under pigens kjole på et tidspunkt. Ja, altså, det er jo meget generelt Ghibli også, altså, fordi det var også i USA, var de også meget sure over i den der Pompoko, den der med de der bjørne, eller hvad de er. Vaskebjørne. Ja, med vaskebjørne, og jeg tror så ikke helt, de er vaskebjørne, men bjørne eller en art, at man ser meget tydeligt i løbet af filmen, at man ser deres testikler, og deres de er ret tydelige i løbet af filmen. Det er også en del forældre i USA. Man kan stadigvæk finde det i anmeldelser, at folk de har lagt rigtig meget mærke til det. De lægger ikke mærke til det der budskab, der er i filmen. De lægger mærke til de der dyrs testikler, fordi men det er dyr, en børnefilm. Men dyr har jo testikler. Der var jo den der, hvad hedder den, for en del år siden, Koslængen, den der tegnefilm med de der computeren med de der køer, der kører og tyre, der kører på motorcykler. Der er det nemlig gået den helt stik modsatte retning med, at de der han kører der kunne man ikke, de har ikke nogen genitalier. Og de der, altså det var sådan, at jeg havde en på et tidspunkt ved Spejderne en gang, da han kommenterede på det, han var altså kun 8-9 år, han synes det var meget mærkeligt, at de var tegnet på den måde der, altså. Så det var sådan den sidste generation af de der køer, så i hvert fald. Ja, der kom ikke flere køer efter det koslænge der. Men det er sjovt med den scene der, fordi den altså den, jeg som jeg siger før, man jeg lavede helt klart mærke til den, fordi det er jo ikke noget man er vant til at se. Mm. Men det er jo nok fordi de animerede film jeg har set, det har jo måske for 70% vedkommende været Disney film, og det er jo amerikanske film, så der er det jo selvfølgelig ikke med. Og det er jo sådan lidt den samme. Det er jo, for et halvt års tid siden, der var der jo Torben Chris, der havde lagt et billede op, hvor han er i bad sammen med sin datter. Ja, ja. Mm. Og det er jo bare helt normalt og naturligt. Og så, folk de flippede jo helt ud, altså især i USA, hvor de sådan, han nærmest blev beskyldt for sådan, altså pædofili, eller sådan, fordi de er i bad sammen. Altså det er jo fuldstændig forskruet, og så synes jeg bare, det er bare så rart, at den her, den sådan gik. Jeg spurgte det jo ikke, fordi jeg sådan, så, ja. Men det er netop det, at også det, som Christoffer sagde, han ikke helt troede på i starten med det med de små, skønne øjeblikke, at jeg ser ikke det her som et utopi. Jeg ser faktisk det her som et sted, som sagtens kunne være. Altså, det er bare et spørgsmål om at tage i sommerhus med børnene i stedet uden internet. Så er det også sådan her, du ser det. Altså, det er den verden, du ser. Det er, at de løber rundt derude for at finde huller i spanden og sådan. Det er fuldstændig sådan, de er, når de ikke sidder foran en iPad, de kan bruge til noget. Altså, jeg synes, det er så fantastisk at se, og det er, at når de er bade, og de bliver bange for vinden og sådan noget, det er fuldstændig, som det er. Han er bare så god til at fange de her øjeblikke, fordi det er øjeblikkene i filmen, der er det magiske for mig. Det er alle de her ting, som vi tager for givet. Det er, at børn bliver bange for en eller anden dum lyd, eller man selv sidder og ser en eller anden støvting gulvet og sådan noget. Altså, det er de ting, han virkelig bare forstår at fange og gøre til noget magisk i stort set alle hans film. Og børns det, fantasi, ikke? Altså ja. Også børnene der, nu siger det der med de her støvmider, ikke? Så finder de på, at de er støvalfa hedder de på dansk. At de er levende, ikke? Og så, ja. Dust sprites på engelsk. Men så blander det sig også lidt, ikke? Altså den der magisk, der er jo sådan noget magisk realisme i det også, ikke? Fordi hende der bedstemor snakker også om de der, hvad kaldte du dem, søvfier, eller hvad kaldte du alfa. Støv alfa, ikke? At de, når de lige nu der er de ved at diskutere, om de skal rykke ud, eller hvad de skal. Ja. Altså hun går også med på den der, så den blander jo også det her med de her sådan, hvad skal man sige, den her fantasi, børnene har, og så nogle japanske myter, ikke? Det her med, at alting er sådan besjælet på en eller anden måde. Alle ting har en sjæl, og alting har en historie. En ting, der også fungerer i den her, det er også det der med, at det ikke bliver alt for sentimentalt, det bliver ikke alt for kvalmende, hele den der sidehistorie med moren. Mm-hmm. Altså, hvis det havde været en amerikansk tegnefilm, der forsøgte at lave det samme, så havde det ikke været til at kunne håndtere, altså. Så havde de enten kørt det helt ud med violinerne, eller også havde det været det mest kvalme, man kunne tænke sig, og det kan violinerne selvfølgelig også blive, men det er her er det gjort på sådan en diskret måde, og sådan en subtle måde, eller subtil, hvad man kan sige det på dansk, altså, at det er sådan, det er bare en del af børnenes historie, en del af familiens historie. Jeg tror også, undskyld. Nej, det er okay. Ja, det er jo det sjove med, at den blev lavet samtidig med Grave of the Fireflies. Det var efter Studio Ghibli var startet op, og der var... Ja, det var ud som en dobbeltfeature i biografen ja, dengang. Den blev faktisk også lavet samtidig. De to film blev produceret og skrevet og tegnet af de samme personer på samme tid. Ja. Så de løb sådan lidt fra det ene lokale til det andet, og det var vist meget spændende. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvis man har set Grave, den skal jeg aldrig se igen. Det var... Men det sjove er jo, at de to blev produceret, ja, samtidig, lavet samtidig og sendt ud samtidig, hvor det jo er sådan lidt to forskellige veje, hvor du siger, den ene, Grave of the Fireflies, der går de jo full retard. Den, hvis man har lyst til en græde en aften, så skal man se den film. Ja, der er meget, meget dyster. Ja, man kommer i hvert fald ud på en rollercoaster ride, hvis man tager den for sådan double feature, for det er helt sikkert. Ja. Hvad handler den anden om? Jamen, det handler om to børn i slutningen af 2. verdenskrig, som er blevet forældreløse, hvor storebroren skal sørge for ham og lillesøsteren overlever. Finde mad og sådan noget. Ja. Og den slutter ikke super godt. Nej, det gør den ikke. Det tog sådan flere dage for mig at komme over den film. Jeg synes virkelig, den var hård. The end. Ja. Ja, så går vi direkte over i Toto. Men det kan være, Toto kunne få humøret op. Jeg håber, de starter med Grave of the Fireflies. Det gjorde de, men det er jo fuldstændig, fordi det er jo netop en film, som slutter virkelig på et lavt, en downer, og så Toto, som giver en den her lysten til livet og troen på menneskeheden igen, kan man sige, som du sagde, Christoffer. Det er jo lidt sjovt at sætte de to film over, ja, det må man over for sige. Hinanden. Det må være altså rimelig vildt at arbejde på de to samtidig. Men altså, jeg tænker også til det der, Niels sagde før, det der med, at det er så subtilt fortalt. Det er jo også fordi, det her, hele historien er fortalt i børnehøjde, ikke? Vi ser kun det, børnene ser. Så vi får heller aldrig noget at vide omkring, hvad den der sygdom egentlig er, og hvor alvorligt det egentlig er, vel? Udover det, børnene oplever. Altså, vi er hele tiden med børnene. Det er sådan meget den der Spielbergs, ligesom i E.T., ikke? Hvor vi også kun hele tiden er med børnene. Og forældrene er sådan en... Jamen, de spiller jo ikke en central rolle, udover moren er syg og sådan noget, selvfølgelig. Det sjove er, at man kan jo følge i Miyazakis film, kan man sådan set følge hans liv næsten, hvorimod at hvis man læser nogle biografier eller nogle essays omkring ham, så kan man læse, at han i hans, han var nok lige så gammel som Satske her i, der var hans mor indlagt i rigtig lang tid med tuberkulose på hospitalet, hvor han kun kom sporadisk ind og besøgte hende, hvorefter hun så kom hjem og lå derhjemme, og det minder jo rigtig meget om den her historie. Ja, man har sagt, at altså, det var grunden til, at han ikke lavede det til to drenge, fordi det ville have gjort for ondt, hvis han havde lavet det til to drenge, fordi så er det mindet ham for meget om hans egen barndom. Ja. Så derfor så lavede han det til to piger i stedet for. Hvor han også, May her, I skulle være skrevet over en af hans niæser, og det samme i Ponyo er drengen, der I lavede over en af hans sønner, eller hans søn. Så han tager sådan set hans liv med i hans film, og det synes jeg er meget sjovt og sødt på. Men er der ikke noget med, at hans far har været pilot eller sådan noget? Er der ikke noget med, han arbejder på en fabrik, der lavede bagrotorblade til de her fly, som det er sådan, der tegner i Wind Rises, mener jeg det. Ja, fordi der er jo en flyscene i næsten alle hans film, er der ikke det? Jo, der er for fly med. De fleste af dem, jeg har set, der har altid været en af flyvescenen. Jeg mener faktisk også, der er en i... Hun er ude at flyve på den der drage i Spirit Away også. Ja, i hvert fald også. Jeg mener også, der er en i Princess Mononoke. Nå, men... Men det er ikke nødvendigvis en flyvescene. Det kan også være en fugl. Her er der heller ikke en flyvescene, men der er et fly med der i den her. Så det er jo fly, som sådan... Nej, Wind Rises. Nej, i Totoro, der er der også... Hvad det hedder? Han er nabodrengen. Han er ved at samle en flyver. Men der er der en flyvescene også. Lidt op på den der spændende topspin sammen med Toto. Men ellers, der er jo ikke alle sammen, det kan også være i Mononoke, men ja, det er en fugl, man følger også på et tidspunkt, men det er også, altså, det er bare det at flyve, og det med konstruktionen af fly og sådan noget, han er sådan lidt fascineret af. Men hvad er det så, Marianne, hvad er det, altså, du synes bare, den er kedelig, er det det, der, altså, du synes, der sker for lidt? Jeg kan ikke forstå alle de der ting, I sidder og siger, men... Den fanger dig bare ikke. Nej, det gør det bare ikke. Og jeg kan ikke sådan sætte fingrene på, hvorfor. Altså, jeg kan sagtens forstå det. Jeg tror, altså, ja. Den der, det ved jeg ikke engang, om det er sådan tegnestilen og sådan noget. De der mennesker, de fanger mig ikke, de der mennesker. Jeg tror også, det er derfor, at altså, fordi de, jeg ved det ikke, nu associerer jeg bare sådan frit. Så det kan godt være, det er noget brød, men det kan godt være, at det er de der mennesker, fordi de ser ud sådan, som de gør. Fordi jeg kan ikke lide japanere. Nej, det er ikke det. Men altså, fordi det er jo sådan, alle de japanske tegner, som jeg har set, der ser menneskerne jo sådan derude med de der kæmpe munde og kæmpe øjne og sådan noget. Og måske er det bare det, der ikke fanger mig. Fordi som sagt, så kunne jeg jo rigtig godt lide Totoro og Kattebussen. Og jeg kunne faktisk også godt lide bedstemoren. Hun påvirker mig rigtig meget, men det er nok, fordi jeg selv har haft en mormor, som jeg har været rigtig tæt knyttet til. Så det har ligesom mindet mig. Så har den også rørt dig på en eller anden måde, hvis du sådan tænker tilbage på det. Jamen, jeg kunne ikke tænke mig at se den igen. Altså. jeg synes, at... Men japanske film er også meget specielle, fordi den måde, altså deres... snakker til hinanden, det er meget overdrevet, og det hele bliver sådan skruet op til 11, hver gang de snakker og råber, og jeg synes bare, det for mig er det en del af charmen, men altså, det ser man også. Man skal lidt have indstillet ørerne til det også, altså, fordi jeg ved, at hvis jeg sætter og ser en japansk film, for eksempel, og en af mine forældre kommer forbi, altså, hvorfor sætter du og ser sådan noget der, altså, det lyder frygteligt. Ja. Altså, jamen, jeg har set det en time, jeg er vant til den måde, altså, Men ørerne skal ligesom indstilles på den frekvens. Det er ligesom... jeg synes ikke, den her er så melodramatisk. Jeg synes ikke, de råber så meget. Nej, ikke melodramatisk, men det er bare deres gestik over for hinanden, at de snakker meget... hvad det hedder, pigerne råber meget. Det er jo ligesom i Laputa for eksempel, med ja. At der er mange, der har været sure over den der piratfamilie i den. Og jeg synes, den var da vildt charmerende, da jeg så den, altså. Ja, men jeg kan godt se, hvad, jeg kan godt se, hvad folk har haft imod den, men det er jo ikke noget, jeg synes, det var irriterende, altså. Jeg synes jo bare jeg synes jo faktisk godt, man kan begynde at argumentere for det her, at Ghibli nærmest er sin egen genre, som er udsprunget af anime på en eller anden måde, fordi den har sådan sin egen regler, og den har sin egen sådan logik på en eller anden måde, og også sin egen tegnestil, som adskiller sig alligevel noget for anden anime. Anime er jo sjovt at snakke om anime som en genre, ikke? For det er jo faktisk mere en type film, ikke? Det er jo en type film, der opstod efter 2. verdenskrig, fordi at de var så fascineret af amerikansk kultur, og så især det der Disney, ikke? Det er også derfor, de har så store øjne, det er også på grund af Disney. Og så fordi de også samtidig er fascineret af Vesten også, ikke? Så det er jo den amerikanske blandet med det der sindssyge japanske, ikke? På en eller anden måde, der så opstår det her anime ud af. Men det er også meget, at der er meget vestligt. Altså, der er mange af film og serierne, hvor de er næsten vestlige af udseende personerne. Ja. Og det, altså, det er jo meget forskelligt. Så er der mange blondiner med, ikke? Der er jo ikke ret mange japanske blondiner, vel? For dem, vel? Altså, og rødhåret, og hvad ved jeg? Altså, og så tit så kvinderne har store bryster og sådan noget. Det har de jo heller ikke nødvendigvis i virkeligheden, vel? Og de mændene ser også meget vestlige ud, på den måde, de er sådan store og muskuløse og sådan noget, som de måske heller ikke så typisk er. Som japanere. Så der er der helt sikkert mange sådan vestlige indflydelser i selve sådan det stilistiske. Men altså, ikke egentlig det. Synes ikke Ghibli, det er sådan nærmest sin egen sådan undergenre på en eller anden måde af anime. Jeg synes ikke, faktisk ikke, det er bare almindelig anime. Jamen, jeg som du siger, så er det svært at sætte. Man kan ikke sige... Altså, jeg tager ikke anime som sådan en... Nu vil jeg se en anime-film, fordi det, så ved jeg, hvad jeg får. Det er jo sådan en helt egen... altså, der er jo... Du kan finde alt derinde under. Ja, ja. Det er jo sådan en udtryksform, ikke? Eller en kunstform. Og jeg ved ikke, om Ghibli adskiller sig så meget fra... Altså, der... Jeg synes mere, at det er sådan på instruktørniveau. Man kan se, at de har en eller anden... Altså, alle de her Miyazaki-filmer, jeg synes faktisk... I hvert fald alle Miyazaki-film, de har jo sådan deres egen logik og deres eget univers på en eller anden måde. Og de her sådan lidt mere sindssyge ting, ikke? Altså det er sådan, det er sådan lige lidt mere sindssygt på en anden måde, ikke? Den her store Totoro, der sådan ligner en blanding af en mumitrol og så en kat og en kanin, ikke? Ja. Men så samtidig også er enormt venlig, og så den her kattebus, den her 12-benede kattebus, ikke? Som også er fuldstændig fantastisk fundet på, den her blanding af dyr og maskiner på en eller anden måde, ikke? Altså, det er jo... Det synes jeg bare er så unikt på en eller anden måde. Det synes jeg bare er fantastisk. Altså, jeg var helt... Jeg kan huske allerede første gang, der var jeg helt betaget af den der kattebus. Fordi jeg synes, det var så sindssygt, og jeg har ikke set noget lignende før. Noget af det, jeg synes er så fantastisk ved anime, det er jo den måde, hvor man virkelig kan mix genre og realisme, som du også var inde over. At den måde, de får sådan en eller anden... Og man kan altså lave sci-fi, og altså de har bare en helt speciel tilgang til den type film derover, som jeg ikke rigtig synes vi ser i de mere vestlige. Altså det der også er film, fedt, især sådan noget cyberpunk anime fra 80'erne, som jeg er fuldstændig sindssyg med, sådan noget som Ghost in the Shell og ja, Tugget også Evangelion, som så er 90'erne, tror jeg nok faktisk, men det der med at man kan jo vise noget på tegnefilm, som du ikke lige udenbart vil kunne vise på film, fordi du kan bruge farverne og sådan noget på en helt anden måde. Men ja, altså, det er jo så det der er galt med den nye Ghost in the Shell. Det er, at det kan de har glemt alt det, hvad det hedder farver. Ja, men det kan da godt være, at dengang jeg startede med at se anime, det her virkelig hysterisk, men jeg tror bare... Altså, det er jo det, du siger, Marianne, at du synes, det virker lidt hysterisk også, ikke? Prøv at tage, hvad det hedder, Neon Genesis. De er jo fuldstændig... De råber jo nærmest af hinanden hele tiden. Jamen, det er jo fantastisk. Men bare tage første afsnit af Neon Genesis, den måde, hvor han går ind igennem byen derpå, hvor vi ser det hele summer, og det er varmt, og det kan du jo ikke lave i en film. Altså, bare den måde, man kan lave miljøet og stemningen, og ja. Altså, jeg synes, det er så fantastisk. Og det er bare noget helt andet end det vi ser i vestlige tegnede film. De kan bestemt også noget ved Disney og ved Pixar. Det er bare noget andet. Jamen, jeg synes jo netop også, at den her film, det har jeg også skrevet ned. Altså, jeg synes virkelig, at den her film, hvis man sådan skal sætte en tagline på den, så synes jeg, at den hylder jo stilheden, ikke? Altså, den hylder jo... Det kan være, men altså, der er jo også mange scener, nu siger jeg det der med, at de larmer meget, men der er altså også mange scener, hvor de bare går rundt, eller hvor de er ude i skoven, eller hvor de fanger halen. Det er derfor, det kommer til at virke så meget mere... Jeg ved ikke, om hysterisk er det ord, jeg lige vil bruge, men nu kan jeg ikke lige komme på et andet, men altså... Så der er ingen, så er der ikke i 5 minutter nogen, der siger noget. Det er fint nok. Så er det bare, så kommer der bare ikke glæder. Så dem på japansk, eller så dem på engelsk, eller på dansk? Jeg så dem på japansk, med danske tekster. Jamen, det er også lidt hardcore, det der med, hvis man ikke er vant til at høre japansk på den måde, så er det godt, at man skal starte med den på engelsk i virkeligheden. Eller jeg startede med at se Ghost in the Shell, og Akira startede også med at se på engelsk. Og så senere har jeg set den på japansk. Jeg synes, det danske lydspor er faktisk rigtig, rigtig godt, og især rigtig godt til børn, fordi det hele er lige skruet ned til 8 med de her, alt det her råben. Og... Så også det engelske lydspor, det nye Disney-lydspor, det med Fanning-søstrene, Elle og Dakota Fanning som søstrene, det var ikke helt så hyper, eller hvad man skulle kalde det, altså som de japanske, altså. Men noget af det, der er det sjove ved de forskellige dubs og de forskellige tekstninger, er jo, at der er forskellige, faktisk lidt forskellige udgaver af historien. Noget af det, som Ghibli lagde meget vægt på, da de begyndte at komme ind over de her vestlige udgivelser, var, at de ville gerne have, at de bibeholdt alt det japanske. Det vil sige navnene. Det er derfor, de stadigvæk hedder Mei og Satsuki i både de danske og de engelske. Udgaver, og navnene på de forskellige steder, så vidt muligt, eller så vidt det var muligt, i stedet for at de fandt på, ligesom i de danske Anders Sandblad, fandt på nye, sjove, spændende navne, så skulle man holde navnene så vidt muligt, og det sjove er faktisk med de her tidlige tekstninger, er, at de har, at vi får en lidt anden historie, for eksempel i den danske tale, der har de skåret noget af det mere hårde tale væk, blandt noget af den måde for... forældrene til ham, drengen, taler til ham, og noget af det bedste, man siger, er ikke så hårdt, som i de japanske udgaver. Der bliver sagt idiot og noget nogle steder. Det gør der ikke i en dansk, så vidt jeg husker. Det er meget sjovt, altså, det der med, når du har set den så mange gange, at man så kan se den på, ja, nu kan du så se den på 3 forskellige måder, fordi du kan se den på japansk og på dansk og på engelsk. Altså, det er jo sjovt med noget, man kender så godt. Altså, det er jo også, det har jeg jo også fablet om med den nye Matador. Altså, jeg har set 100.000 gange, og så kan jeg se det på en lidt ny måde. Altså, det er ikke helt det samme, men... Du skal faktisk bare tage den engelske udgave og vælge engelsk lydspor og engelsk tekster, så får du 2 forskellige ting. Ja. Ja, det... Nej, det kommer altså an på, hvilke tekster du vælger. Det kommer... Ja, det ved jeg sikkert, man kan. Men teksterne er jo lavet fra japansk, og derfor er det ikke de samme, der har lavet... Nej, men den version, jeg så i dag fra den for Studio Canal eller Optimum, der var det tekster både til det engelske lydspor og til det japanske lydspor. Der var det passede teksterne med det engelske. Nå, det var 2 forskellige? Ja. Okay. Nå. Så det var der. For jeg satte med at tjekke, fordi jeg startede med at se den på japansk, og det havde jeg set før. Så ville jeg prøve at høre den på engelsk, og så ville jeg lige finde nogle tekster, der passede til den. Og der var de der 2 muligheder med engelske tekster. Men er det det der, Marianne, jeg tænkte på en anden ting, at det der med, at den er sådan meget japansk, står du af på det? Fordi det er også meget det der med, at de sådan takker skoven, og de takker træerne for at passe på dem, på børnene dengang, der hvor de er ude i skoven. Og de takker den der gud for, at de lige må stå derunder der, fordi det regner og sådan noget. Så er det der spirituelle, zen-buddhistiske univers, er det også det, du står lidt af overfor? Jeg tror ikke engang, at de har lagt mærke til, at de har sagt det der. Marianne, hun er med i det der med det flyvende spaghetti monster, den kirke der. Altså. Ja. Så det hænger meget godt sammen med de japanske zen-buddhistiske. Yes, der er der også et flyvende spaghetti monster. Ja. Jeg tænkte på, vi var inde på før det der med, at forskellen på de japanske tegnefilmer, de amerikanske for eksempel. Men det er John Lasseter, han har jo været ud med, han er jo kæmpe fan af Miyazaki. Og der er jo faktisk en del af Pixars filmer, der har de der stille øjeblikke, som Ghibli-filmerne har. Altså for eksempel åbningerne til, til Up og til Wall-E, de er meget Ghibli-agtige, synes jeg. Og så går det selvfølgelig over i at blive amerikansk tegnefilm, den type, man plejer at se. Men altså, den åbning der med, med det ægte par, der er starten op, og, og åbningen med Wall-E nede på planeten i, i Wall-E, det synes jeg selv, det synes jeg virker meget Ghibli-agtigt og meget inspireret af, at det der med at, at ture og tage sig tid. For der er også nogle øjeblikke i den her, jeg lagde mærke til, da jeg genså den i dag, altså at de sådan set bare stopper animationen nogle gange der, hvor hun sætter May og kigger ind under huset, da hun kigger efter de der dust sprites, ja, der, som de kalder på engelsk. Og så virker det lidt som, at så de dropper lige og animerer hende, og de animerer lige hendes øjne, og så sætter hun der nærmest en minut og kigger, og så kommer de der op bagved hende, og så starter filmen igen. Altså, det tør de alligevel gøre i den, altså. Det synes jeg er altså det er fedt. Men det der, du siger med Up og Wall-E, altså, i hvert fald i Wall-E, der, jeg kan rigtig godt lide den, men jeg kan egentlig ikke så godt lide filmen fra, hvor han kommer op på det der rumskib. Altså, hvor der begynder at være mennesker med i den film. Der synes jeg, at den mister meget af sin charme. Ja. Altså, det er helt klart det der i starten, hvor han bare tøffer rundt og laver de der firkanter, der er det bedste. Og det, altså, nu sagde jeg og snakkede om før, om jeg ikke kan komme igennem en Pixar-film med tørre øjne. Altså, den der start i Op. Ja, det tror jeg altså også, det er næsten sådan, man kan lave det som sådan en Voight-kamp-test. Altså, hvis du ikke græder til den der start der på Op, så kan det godt være, at du er en android. Fordi den er godt nok godt lavet, den der start, de der 4 minutter. Det manglede bare lige en skildpadde, der lå på ryggen et eller andet sted. De var, ja. Why don't I help it? Ja. Det kan godt, men det ved jeg ikke. Der er jo sikkert også mange, der synes, at hvis ikke man synes, at det her er en god film, så fejler man den der test. Jamen, du kan jo også se, altså for eksempel, altså, det hører ikke, man behøver ikke kunne synes om alt, selvfølgelig. Altså, men der var jo, da de startede med at genudsende for 20. gang, med så store her for nogle måneder siden, der havde de jo inde på DR's hjemmeside, der havde de nogen, der var med så store jomfru, aldrig har set det før. Jeg har ikke læst den der artikel der. Og den var ret sjov at sidde og kigge i, den artikel der, fordi at de kom ind på nogle af de ting, at man selvfølgelig godt kan se, at den er langsom, og altså, at man ikke helt får... De mente ikke, at man fik etableret det, ligesom man gjorde i Game of Thrones og sådan noget der. Der var ikke nok vold og sådan noget der. Ja, det var lige før i hvert fald. Det var det serieunivers, de jo voksede op med. Altså, men det er jo sjovt, det er, fordi jeg har jo kun set Matador den ene gang, hvor jeg så det i fjernsynet, og jeg har ikke lyst til at se den igen. Nej. Altså, og det... Ja. Det er egentlig, at jeg sagtens skal gense. Og jeg vil sikkert synes, den er fin, men jeg har bare ikke rigtig lyst. Fordi... Det er også nogle gange, så er det måske lidt svært lige at sætte finger på, hvad er det egentlig, jeg ikke kan lide, ikke? Altså, men det er også sådan med... Kommer man bare fanget af det, så... Ja, kommer man med på den, eller kommer man ikke? Kommer man med på den? Altså, jeg ved også, der er nogen, der synes... Jeg har også snakket med nogen, der synes, at Ice White Shot var enormt kedelig, ikke? Og da jeg endte set biografen, der bliver bare fuldstændig suget ind i det der univers, og... Noget slet ikke at tænke på, om det var en kedelig leje. Altså, jeg købte hele præmissen og var fuldstændig suget ind i det der univers, ikke? Og hvis man ikke bliver det, så kan det godt være, at den er kedelig. Det er man har svært ved at forstå andre. Altså, da jeg så den der... Den ene halvdel af Eastwoods, de der 2. verdenskrigsfilm, Letters from Iwo Jima. Jeg så den biografen sammen med nogle kammerater, og da jeg kom ud, jeg var blæst væk. Jeg synes, det var fantastisk. Og mine kammerater, de synes, det var det arveste lort, de har set i lang, lang tid. Altså, de vil have penge tilbage for billetterne. Og jeg kunne slet ikke forstå, hvad de ikke havde set i den, altså. Men det jeg mener, at jeg, som vi snakkede lidt om tidligere, jeg kan sagtens se, hvorfor der er nogen, der ikke kan lide især en film som den her, hvor det er film, som går meget op på ud på den her stemning, og der ikke behøver at ske så meget, men det er musikken, som vi nok også skal snakke om på et tidspunkt, spiller en rigtig stor rolle her i. Ligesom den her film, vi har snakket om for mange gange siden, om i Blad, eller Regn, Garden of Words, en fantastisk film. Men der sker helt... Hvad siger du? Jeg sagde det bare. Der er et blad. Det er en film, der handler om regn. Men der er bare et eller andet... Jeg elsker sådan en film, hvor der ikke sker andet, men hvor de simpelthen via den her musik og den stemning kan få suget en ind. Men jeg kan sagtens se, hvorfor folk de hader det, fordi der sker netop ikke en skid deri. Nej, det er det. Og, det sker, og man skal fange det. Man skal jo, jeg har også skrevet her i mine noter, det er en mærkelig dramaturgi, ikke? Der er nærmest ikke nogen konflikt. Og så lige pludselig er der en konflikt, der er mere væk, ikke? Og ja. Den bliver sådan, så er der lige lidt, så bliver det lige løst, og det er måske lige lidt mere spændende, men ellers så er der jo ikke sådan, der er jo ikke et setup og et payoff og en konfliktopbygning og sådan noget. Altså på den måde følger den jo ikke fuldstændig sådan den der klassiske Hollywood-model for hvordan vi bygger en film op. Men det kan jeg rigtig godt lide ved den. Den er sådan meget, ja. Og den faktisk slutter, den tør også at slutte, før historien er afsluttet. Hvor det er de her eftertekster og de her små tegninger, hvor vi sådan set får det sidste af historien. Det synes jeg også er rigtig fedt. Ja, men jeg synes jo egentlig, at den slutter der, hvor den skal, fordi det er jo også en coming-of-age-film, ikke? Så den slutter jo også der, hvor... Jamen, du hører ikke, at moren kommer hjem. Nej, men det er ikke det, der er vigtigt. Overlever. Det er faktisk lige så vigtigt, at pigerne bliver voksne på en eller anden måde, eller mere voksne. Men jeg synes, det er fedt, at vi ikke lige skal have det med, at det er faktisk en ret kort film, som bare... Ja, den er halvanden time, ikke? Det giver dig en, ja. Og det synes jeg er fedt, og så de på den måde fortæller lidt mere, hvis det er det, man har lyst til, via de her tegninger til sidst også. Det synes jeg er rigtig fedt. En anden ting, jeg rigtig også godt kan lide ved den, det der med, at, og det er jo også det der igen med, det er ikke alting, der bliver forklaret. Ikke? Der er noget, du ikke sådan rigtig forstår i den der kommunikation, Toto har med, altså forstår de hinanden og sådan noget. Der er nogle ting, den gør også. Og hvad er rollen med de der små Totoer også, ikke? Og sådan noget. Det kan jeg godt lide, fordi der er rigtig meget overladt til fantasien. Så lige så meget som børnene skaber et eller andet ud af deres fantasi, så sidder jeg egentlig og tænker sådan, hvordan hænger det der egentlig sammen med det der, og hvordan hænger det der egentlig sammen med det der? Det synes jeg egentlig er ret fint. Mm. Cool. Jeg kan også rigtig, en anden scene, jeg rigtig godt kan lide her i også, det der, hvor May møder Toto første gang. Fordi det er så godt kan lide ved den også, det der med, at hun er så meget et barn, ikke? Og den er så uskyldig. Det er det der med, at der ligger det her store monster i den sted, ikke? Ja. Og så selvfølgelig børn er de eneste, der kan se monsteret, ligesom, næsten ligesom E.T. igen. Og så går hun bare hen til monsteret og ligger på maven af den, og leger med halen, og er ikke bange for den, når den råber af hende, vel? Altså jeg ser det egentlig, som om man prøver at skræmme hende væk, eller et eller andet der, hvor den råber første gang. Men så råber hun bare af den igen, ikke? Fordi hun er ikke bange for den overhovedet. Jeg elsker for øvrigt den der scene, hvor den råber, og det hele bare ryster. Det synes jeg, det er så overdrevet fedt. Det ved jeg ikke. Det der close-up af hans mund, både indenfra og også, hvor du ser den udefra senere, hvor den bare råber, og så ryster hele skærmen. Jamen, der er så mange ting. Også scenen, med, hvor den finder ud af det med regnen på paraplyen. Og... Jamen, der, den er ja, bare men det er også den er sådan begejstret scener. Ved den der regn med paraplyen, ikke? Og så, den synes det, men så kan jeg bare lige hoppe en gang, fordi så fatter det hele ned og sådan noget. Nej, altså, jeg kan jo godt se, hvis man ikke kan lide den, så kan man jo ikke lide den, og så er det jo svært at komme på. Jeg kan jo godt lide Toto. Jeg synes, han er rigtig charmerende, og... Og der, hvor han står med den paraply der, altså der, det er jo et uimodståeligt billede, at der står den der kæmpe en med den der lille bitte paraply. Altså det, det er også derfor, jeg siger, at jeg gerne vil have... Jeg kan sagtens se alt det, I siger med, at det er ikke det, filmen handler om, men for mig tror jeg bare, at jeg var blevet indfanget mere af den, hvis Toto havde været mere med, og de der to væsner, som er den lille Toto, og så sådan en hvid blob, som jeg ikke lige kan huske bedre. Som følges med Toto, og så den der kattebus. Du kan se... Ja, det er vel egentlig det, man kan kalde Toto og begge to, er det ikke? Er det jo det, hun... Det er jo Toto og en lille Toto. Siger hun ikke små Toto? Ja, hun siger jo... Det er jo navnet kommer jo så åbenbart af, at hun fejludtaler det japanske navn for trold, altså. Nå, okay. Det læste jeg mig til. Det står der i den engelske oversættelse. Den. Ja, hun siger det til en... Jamen, jeg kan også se, som siger det. Jamen, du har set nogle af de der trolde, du så i din bog. Okay. Ja, i det danske lydspor, der siger den nemlig, i de Totoro'er, du så i din bog, der siger den ikke trolde på noget tidspunkt, men okay. Ja, det tror jeg også, det stod også i den danske tekster. Du kan se fortsættelsen, hvad det hedder, Marianne. Der er lavet en fortsættelse til Totoro, som er en lille kort historie om May og kattebussen. Nej, det er ikke kattebussen, det er kattekilling. Bussing. Katte-killing-bussing. Ja. Men ja. Men den desværre... Jeg tror ikke rigtig, den er ude, er den det? Jeg har ikke kunne finde den. Jeg har men er det ikke en af dem der, der er lavet på til Ghibli-museet, som de har lavet så mange til, der kun bliver vist der? Nej, den har været sendt i TV på forskellige tidspunkter, men jeg tror ikke, den har været ude på... Jeg ved ikke, om den er med. Der er lavet sådan nogle japanske samlebokse. Jeg ved ikke, om den er med som ekstra materiale derpå. Men... Jeg har alt, hvad jeg har kunne læse om, det er, at den er eksklusiv til Totoro-museet i Japan. hvor de også har bygget det her hus, man kan komme ind og se. Ja. Du, ja, de har bygget en kattebus også. De har også bygget en kattebus, ja. En anden ting med den der kattebus, det er også sjovt, når hun så sætter sig ind i den, så kan jeg godt lide, at hun sætter sig ind i bussen, eller hun sætter sig, hvor er katten, og hvor er bussen henne, ikke? Men hun sætter sig ind i kattebussen. Ja. Og så er der sæder og sådan noget, der sådan er polstret med dens pels. Hud, altså pels, ja, ja, det er også sådan lidt... Det er fedt. Det er fedt, men også meget mærkeligt. Og så det der med, at når den så løber op på de der elledninger, så kan den så løbe, kun så løbe, så løber den kun med nogle af benene. Og sådan noget. Ja, det bruger de andre ben til at ligesom lave ligevægt, tror jeg, det er. Ja. Altså. Nå, så det er sådan en linedanser. Ja. Okay. Det er jo meget smart. Helt sikkert. Ja. Også den der spændende, top, den har. Også der, hvor den der spændende top, den kommer frem, der hvor den lige pludselig bare tager den frem, den der lille bitte spændende top, så selv børnene ser sådan lidt usikre ud på, hvad er det, der foregår. Ligesom vi, som ser også, sådan, hvad fanden er det her for noget? Nu har vi lige accepteret den her store Totoro, og den kan noget magi, og den kan få træerne op af jorden, ikke? Ja. Ja. Lige på, om det var sådan en Inception top han havde der, som man kunne se. Ja. Det er lige sådan de der jødiske, de der sådan dreidel, er det ikke det, de hedder, det med, de får til Hanukkah? Nej, jeg var mere i Inception, om, okay. Så man kunne se, om man var inde i hendes drøm, eller det var det. Og det kan være, at Inception har fået idéen for ham. Og hvilket niveau man er i også? Jamen, det er det. Kattebussen er kun på niveau 6. Jeg synes faktisk, nu jeg så det engelske dub i dag, det var så det nye 2006 dub, som Disney er vendt over. Det var Dakota Fanning, der spillede storsøsteren, og Elle Fanning, der spillede lillesøsteren. Og så er det Tim Daly, ham der har lagt stemme til blandt andet Superman i Superman-tegnfilmene, der spillede faren, eller lagde stemme til faren. Og så var det lidt sjovt, at så Totoros stemme, det var den allesteds nærværende i amerikanske tegnfilm, Frank Welker, som har lagt stemme til, han har været med i tusindvis af ting, altså er med i Transformers og alt muligt også, altså. Men det er ham, der laver Totoro i det amerikanske dub. Og det er lidt sjovt, de lige har at gå til manden med tusind stemmer til Totoro, altså. Ja, det... Ja. Ja, det er ligesom alle de der indtagelser, de har lavet af I Am Groot til Guardians. Ja. Yeah. Hvor han bare står tjener hans millioner på at sige I Am Groot. Ja. Den er også sådan meget, jeg tænkte også på, da jeg sådan så den igen, den er jo meget Alice i Eventyrland, ikke? Altså det der med, at hun går igennem den der port, og så falder hun ned igennem det der træ. Er det ikke noget med, at i Alice i Eventyrland, der falder hun også ned igennem et eller andet rævehul. Træ? Er det et hul, hun falder ned igennem? Ja, okay. Og så er, ligesom, så er hun inde i den verden, og så er der sådan en fantasiverden, og så kommer hun ud igen. Men her, der kommer fantasiverden jo så ud til dem, men det er så der, hvor alle de voksne ikke ser det, selvfølgelig. Ja. Jeg kan også rigtig godt lide der, hvor bussen, den har det der skilt, den har for oven, den levende bus, hvor det så lige skifter til May. Ja. Det er meget specifikt, og så finder han hende så. Jamen, det, ja, det er jo det, der skulle hende. Han ved, at man tager den rigtige busmis. Det er jo det. Ja. Det er ærgerligt, at til at skifte busmis. Ja. Ja, nede på busmis-terminalen. Ja. Hvad synes I om musikken? Det er jo en ret ikonisk komponist, kan man sige, som han fandt der, dengang han, jeg mener, det var til Norsica, han skulle en eller anden til at lave musikken, og så fandt han så ham her, Hisaishi, som han har brugt lige siden, fordi han var god til at lave sådan noget minimalistisk og stemningspræget musik, som han synes lige passede ind her, og jeg mener så, at han har lavet musik til alt andet, Miyazaki og Ghibli har lavet efterfølgende. Og for mig er det, altså det er næsten halvdelen af filmen, eller det er halvdelen af stemningen i hvert fald, det er den her fantastiske musik, som er i alle deres film. Jeg synes simpelthen, det er så godt. Jamen, han er jo det japanske. Jeg synes, det var rigtig godt. Han er jo det japanske svar på John Williams, altså. Især hvis man sidder og lytter til nogle af de der koncerter, der ligger på YouTube med hans musik. Altså, det er jo som at høre John Williams musik fra Indiana Jones og Star Wars og alt det andet, han lavede. Altså, det er bare med sådan lidt japansk slant på det, altså. Ja. Og det er så lige præcis som William gør, hvor han også giver karaktererne sådan et tema, sådan undervejs. Ja. Yes. Den der gode gammeldags stil at lave musik ja. På. Og jeg har soundtrack til en håndfuld af Ghibli-filmene, og jeg synes, det er så fedt, at jeg kan sætte det på, og så kommer selv min lille 3-årige datter hen, og hun kan sige, hvad det er for en film, det er fra, uden jeg siger noget, bare hvis man sådan lige sætter det på lige stille. Så jeg synes, det er så fantastisk, altså det er virkelig, jeg synes, det er godt. Men jeg synes, jeg bliver sådan overrasket over, hver gang jeg hører det, så bliver jeg overrasket over, hvor naivt det er, eller hvor naivt det lyder. Det er så enkelt på en eller anden måde. Det er sådan helt, jeg tænker på sådan noget børnetv, når jeg hører den også. Ikke? Men det passer jo selvfølgelig fuldstændig perfekt ind. Men det er egentlig meget, meget enkelt. Altså, det er jo ikke noget, det er bare en melodi, og det er meget enkelt tema egentlig. Men jeg synes, det passer virkelig godt. Altså, det er med, den der, lige snart den der sang, den går i gang, den der, let's go, på engelsk, ikke? Så er man jo på, sådan har jeg det i hvert fald. Men nu har jeg godt også set film mange gange, ikke? Og det hjælper selvfølgelig også på det. Ja. Der går en eller anden historie om, at når de japanske astronauter, der var oppe på ISS, eller hvad den hedder, den internationale space station der, når de blev vækket om morgenen, så blev de vækket til den her sang, så det har sådan en motiverende faktor, om bare du bliver. De siger jo, at Totoro er mere kendt derover end Peter Plys. Altså, det er jo deres nationale klenod på en eller anden måde, eller er det bløde derefter? Ja. Er det ikke også, er det Toy Story 2 eller 3, at der er en Totoro-bamse? Det er træerne i starten der. Ja. Der vælter sådan en Totoro-bamse ud. Ja. Han har den jo også med. Han er begyndt at tage den med i sin egen film, også lidt hister her. Så det er altid sjovt lige at... Ja, og det er jo, altså det er jo så sjovt, det er så blevet logoet, ikke? Fordi det var, altså jeg kunne høre, det var faktisk ikke særlig stor succes, da den kom ud først, men så lige stedet, da de så begyndte at sælge bamser i Japan, så og alle børnene fik de der bamser, så voksede den helt vildt i popularitet. Så det er også det her merchandise, der ligesom har den, der har været med til at skabe den her succes, den har fået. Ja. Nå, har vi pint, Marianne, lang tid nok? Jeg synes, jeg var meget... Ja, du var overraskende positiv. Det var sgu ikke godt. Du sagde, at du rigtig godt kunne lide den sidste halvdel af filmen. Du kunne rigtig godt. Du synes, det der med moren, det fungerede godt. Kan jeg så forstå. Det, at den sluttede, fungerede også rigtig godt. Ja. Hvad var den bedste ting ved den her, Anna? Jamen, det var nok busmisten og Totoro. Og så musikken. Og ja, så jeg synes, lillesøsteren var... Mm. Og hvad var den værste ting så? Og så havde hun en fin regnjakke, har jeg skrevet. Og hvad var den værste ting, Marianne, så? Jamen, det var nok bare... Der var der ingenting sket, og der var, at... nok især storsøsteren snakkede sådan på sådan en hysterisk høj måde, som mit øre ikke var trænet nok til at kunne acceptere. Men hvad, altså nu er vi slet ikke snart om animationsstilen. Jeg kan jo også rigtig godt lide, at den er sådan, den er holdt i sådan nogle akvarelfarver, ikke? Altså det er jo også med til at give den sådan en helt speciel stil, det der med, det sådan ligner et eller andet, der er malet i akvarel, alle de her flotte naturbilleder og sådan noget. Jeg synes virkelig, den er enormt smuk at se på, i hvert fald, som film. Det er en sådan, den ene flotte naturbillede efter det andet. Det er nok meget af de her naturbilleder, især den her måde at skildre naturen på, jeg synes, der er helt specielt for filmen. Og det tror jeg også, de her akvarelfarver med til at give dem sådan en eller anden organisk kvalitet, som jeg synes er ret fint. Ja, jamen, det går jo igen i rigtig mange af hans film også. Altså for eksempel i Ponyo, der er det jo også meget, at de der baggrunder, det hele også er jo også meget helt maleriske, altså måden det laver på, og bølgerne. Altså meget, bølgerne i Ponyo er meget ligesom det der maleri, det der kendte maleri med de der hvide bølger, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det man ser i mange, de har... Skriget. Stængende... Ja, skriget. Ja. Ja, præcis. Og Mona Lisa. Yes. Men det er meget inspireret. Det er jo meget... Nu er jeg ikke så meget inde i hans historie, men er det ikke noget med, at han også... Vil han ikke være maler, eller... Jamen, han startede også som... Han lavede jo også manga. Han tegnede jo også selv, og... Ja, han var arbejdet for ham til Suka. Ham... Astro Boy. Ah, okay. Så han er de første animes også. Ja. Han startede jo som Ja, han startede helt ned i bunden med at farvelægge og med at tegne og arbejde sig lige stille opad. Ja. Men det er sjovt at sige, at det med farverne, fordi det studie, det animationsstudie, som de brugte på det tidspunkt i Ghibli med Totoro, og nogle af de folk, der var der i, eller han havde ansat der, de første udgave af det, der var den meget mørkere, altså der havde den meget, der var den meget mere dyster, hvor at det var ikke det hvad kan man sige, look and feel, som Miyazaki han havde forventet. Så den startede faktisk ikke ud med de her lyse. Men det er jo egentlig også ret dyster, det der med moren. Altså, jeg tror, hun har tuberkulose eller sådan noget eller andet. Det er jo fandme... Ja, det ved vi ikke, men... Nej, men det tror vi, det er. Eller det er ikke sagt. Det er jo så det, man kan måske choose sig frem til efter... Ja, det er jo egen historie. Ja, men man tænker i hvert fald et eller andet... også hvis man tænker på, hvad de døde af dengang, ikke? Altså, det kunne i hvert fald godt være sådan et eller andet tuberkulose-agtigt, men... Bumper. Ja, men eller krigen. Hvornår foregår den her helt præcis? Ved vi det? Det får vi jo sådan heller ikke rigtig at vide. Det virker ikke som om de er i krig i landet i hvert fald. Så jeg tænker i 30'erne, sidste 30'erne, men altså, det ved jeg jo ikke. Ja, i hvert fald telefoner. Ja, de har også, der har også en radio. 1958. Står der. Har jeg fundet? Er det så sent? Okay. Jeg tror faktisk, det var før. Nå, jeg kan godt tro, at den måske var lidt mere baseret på, hvornår at han selv ville have været barn, Miyazaki. Ja. Han er fra 41, så måske i starten af 50'erne. Altså. Ja, ja. Men altså, 58 passer sikkert også meget godt, for der var, alle havde jo ikke fået telefoner dengang der i Japan, langt fra. Nej. Jeg tabte min train of thought. Hvad var det, jeg ville sige? Sikkert ikke noget vigtigt. Hvad var det, vi snakkede om? Vi snakkede om det der med, hvornår den foregik. Hjælp mig lige. Ja, det var det, vi snakkede om sidst. Yes. Det var lige snakket om. Jeg synes bare, vi snakkede om andet også. Vi synes også, vi skal komme ind. Vi snakker om farverne. Ja. Undskyld, ja. Vi skal også lige komme ind på alle de gange, han har sagt, at han går ud på pension. Ja. Det er det, man startede ikke engang i 90'erne. Var det ikke med Mononoke? Det var noget med, det var en af de sidste, han ville lave. Synes jeg, kan huske. Ja, det går der. Jeg kan ikke. Jeg kan huske de sidste 5-7 gange. Eller sådan noget. Ja, altså det er blevet sådan lidt en joke, men det er alligevel sådan en af de der gode jokes, fordi man ved, at han ikke gør det, altså. Ja. Altså, han falder ham ved tegnebordet en anden dag. Altså, det seneste gang var jo sidste år, så det er jo helt vildt, at der kom han igen, fordi han manglede lige at lave en film om bæver, eller vaskebjørn, eller et eller andet. Ja. Fordi det mangler man jo. Så, ja. Men det er jo fint, fordi han kunne i den grad godt fortjene at gå på pension, fordi holdet er fast noget, han har lavet, men det er jo fedt, at han, man ønsker jo altid, at der kommer et eller andet super fedt ud af det, han laver. Så, ja. Er det jeres yndlings, vi har sagt i det her, eller er det, hvad siger I? Det er min det, jeg prøvede at komme frem til før. Det er din yndlings, fra det sådan, så har vi en, godt. Ja, det vil jeg tro, det er. Fordi den rammer bare et eller andet, altså, Spirited Away er en mere kompleks film, men den her har bare en simpelhed, og en stemning, og noget musik, der gør, at jeg kan altid sætte den på. Jeg har som sagt set den en milliard gange, og i går aftes, da jeg satte mig til at se den igen, hvor jeg lige smed et billede op i vores Facebook-gruppe, nu har jeg set den for et eller andet, eller var gået i gang med at se den. Jeg pausede filmen, mens jeg satte det her på, fordi jeg ville ikke misse noget. Jeg kan simpelthen, jeg kan altid sætte den her film på, jeg bliver aldrig træt af den. Og det ville jeg ikke tro, jeg kan med hans andre film. Altså hvis jeg også havde set dem 50 mange gange, så på et eller andet tidspunkt ville jeg nok blive træt af nogle af dem. Men det gør jeg bare ikke i den her. Men jeg er faktisk helt enig med dig, Morten. Det er den der, det enkle. Det er det der med, at historien er så enkle, og den foregår, den handler om så lidt. Det er det, jeg elsker så meget med den, faktisk. Og det er det, der gør, at den så, altså, gensynsglæden er så stor, synes jeg. Fordi at det, ligesom børnene har den der fascination af de små ting i filmen, så har man også den der fascination af de små ting, når man ser den, synes jeg. Så ja, jeg tror, det er også min yndlings af hans film. Jeg er så heldigvis i den heldige position, at der er en del af hans film, jeg ikke har set endnu. Men indtil videre er det i hvert fald en af mine favoritter. Ja, det skal så sige, at jeg har ikke set alle hans film, men altså... Ja. Men jeg synes også, altså det der gør, at man vender tilbage til den igen og igen, altså det er netop det der med, at det er sådan en stille og rolig halvanden time, at man er i godt selskab, og man ved, hvad man får, og man ved, hvordan det foregår. Altså det er det, der skulle også bruge for, altså i en foriat dagligdag. Altså. Ja. Det er ikke en, der sådan, den overrasker dig måske ikke, den kommer ikke lige bag på dig. Man kan jo se nogle nye detaljer hver gang, selvfølgelig. Det kan man, men det er det, jeg synes, der er fint ved den her. Ja. Men jeg kan sagtens forstå dem, der også synes, den er kedelig. Det kan jeg sagtens se. Jeg også synes, den er undelig eller mærkelig. Eller... Maria var også enormt skeptisk, inden hun skulle se den. Jeg må nærmest slæbe den til, men hun endte faktisk med at godt at kunne lide den. Okay. Jeg ved ikke, hvad det er med det der anime. Der er nogen, der bare ikke kan med det der anime. Altså, hun kan heller ikke med noget af det, alle det anime, jeg ser. Og jeg har da også nogle venner, der synes, det er mærkeligt, at jeg ser voksen, eller jeg ser japanske tegnefilm, som de kalder dem. Så sådan er det. Ja. Godt. Har I mere, vi skal om? Eller skal vi... Jeg kom bare lige til at tænke på en ting, Marianne. Kan du lide andet anime, egentlig? Så jeg tror ikke, jeg har set andet anime. Jeg har set det der med robotterne ude i rummet i 80'erne på Sky Channel. Nå, Robotech. Eller Robotech. Måske. Det er nogle robotter, der bliver sammen til fly. Det kunne jeg godt lide dengang, men det var nok mest fordi, der var robotter. Ah, det er også godt. Det er også godt. Så du har ikke set Akira eller Ghost in the Shell? Eller... Nej, okay. Der er faktisk lige kommet en rigtig, rigtig fed filmudgave af Ghost in the Shell med Scarlett Johansson. Det var sjovt, du lige nævnte det, fordi hold da fast, den er god. Jeg synes altså ikke, det var så dårligt, som du var. Du synes, men det har vi jo. Hold da fast, det er lang tid, siden jeg havde en film så meget. Nej, jeg synes det var okay. Ej, jeg kan virkelig ikke. Men det skal vi ikke komme ind på, før vi skal snakke om, hvad jeg elskede sidst. Den ikke, men jeg synes, det kunne være meget, meget værre. Jeg synes... Jamen nu er jeg kan rigtig godt lide cyberpunk og sådan noget, så de elementer, den der verden, de får skabt der, synes jeg er ret fed. Jeg glæder mig til at se den igen. Jeg vil aldrig se den igen. Jeg synes virkelig, ja. Nej. Det kræver et helt... Den originalen, men den er blevet genfortolket mange gange, den historie. Så. Ja, men ja, nå. Christoffer, du skal vælge film til næste gang. Jeg er lidt nervøs over at sige. Ja, hvornår er det, vi skal starte om de film, vi ser i den sidste? Det skal vi ikke. Det skal vi efter. Jeg kan ikke finde ud af det her nye system. Nå. Nej, vi skifter regler hver gang. Det er det nye system. Nu skal jeg lige finde den her. Jeg har sådan en lille ting, jeg vil spille for den her film. Og når I har gættet det, så bryder I bare ind, når I ved, hvad det er. I sang. Det gider ikke. Åh, for helvede. Nu må jeg finde en anden en, Marianne. Der er mange gange, man kender til. Ej, den kommer her lige om 2 sekunder. Nå, her. Så prøv lige at høre godt efter. Så må I til ro. Gæt for det her. Okay. Hey, Claudius. Det er Last Action. Sådan, Marianne. Det var sådan hurtigt. Nej. Nå. Nå. Vi skal tilbage til vores ethos næste gang, eller vores rødder. Så vi skal selvfølgelig se en film med Arnold, vi ikke har fået set endnu. Vi skal se en fantastisk actionfilm med Arnold Schwarzenegger, der vender tilbage i en på det tidspunkt verdens dyreste film med instruktør John McTiernan, der har lavet Die Hard. Det kan ikke gå galt, det kan kun blive godt. Så vi skal simpelthen gense Last Action. Jeg gør god for, at vi alle sammen har set den, så vi skal sammen til Last Action Hero næste gang. Ja. Jeg tror, det er 20 år, siden jeg har set. Jeg så den i biografen. Ja, det gør jeg også. Jørgen Bio. Og så var det. Jamen, så kan du glæde til gensyn. Den er måske ikke så dårlig, som du husker den gang. Nej, det kan være. Der er blandt andet en meget veloplagt Charles Dance der i, og sådan noget. Men, ja, det er altid det, godt. Det er altid godt. Det må vi snakke om næste gang. Den kom senest op i sammenligninger med hvad hedder den, The Dark Tower i nogle af anmeldelserne. Okay. Der var sådan et Dark Tower, og der var sådan Last Action Hero feel over det der med drengen, der kom ind i den verden, og Roland i Idris Elba kom ind i den virkelige verden. Det var sådan rent Last Action Hero. De bytter rundt. Okay. Det er sådan lidt spoiler til Dark Tower, faktisk. Ja. Der skal man, det der, han siger i Simpsons, Magic taking my ass, McBain. Ja, Det er, så Idris Elba kommer ind i den rigtige verden og ser, altså, det er, han, det er, der spiller løsner. Altså, det er på det tidspunkt det dyreste action nogensinde, eller dyreste film nogensinde. Det er John McTiernan, som har lavet Die Hard, og det er Arnold Schwarzenegger. Jeg gentager bare lige for... Han har også lavet Predator. Han har også lavet Predator, ja. Altså, det kan jo ikke gå galt. Han har også lavet Medicine Man, ikke at forglemme. Åh ja, det var fandme også god. Det var del med en god film. The Hunt for Red October, så er det ikke også ham? Det var en god film. Men ja. Det var rent faktisk en god film. Men Medicine Man, der... The guy who killed Mozart. Ja. Nå, jamen det var godt. Det var et godt valg. Jeg synes, du ser Arnold. Ja, jamen, det trænger vi til. Det trænger vi til. Ja. Så, Ali Young, han er også med i den, så det kan ikke gå helt galt. Ved Noel Thorsen er vel også med i en lille rolle. Ja, han spiller drengen. Det må han næsten være dengang. Ja. Han spiller drengen deri. Nå, skal vi sige, det var det. Så ses vi igen om 14 dage. Yes. Så håber jeg, Marianne, hun bliver bedre humør den her. Det håber jeg, Marianne. Jeg vil hellere se den her igen, jeg vil se Don Darko igen. Okay. Det er sgu godt. Okay, det er en meget god anbefaling. Så den er ikke på sidste pladsen af de værste film, du nogensinde har set. Det er sgu... Den ryger på plakaten, den der. Jeg vil hellere se Don Darko igen. Ja. Eller jeg vil hellere se den her igen, Don Darko. Ja. Var den bedre eller dårligere end Mean Girls? Det er også lidt interessant. Var det til Marianne? Ja, det var til Marianne. Det... Prøv at dodge udenom. Jamen, så tror jeg egentlig hellere, at jeg vil se den her igen, fordi så kan det være, at jeg kan se nogle af de her nuancer i den her fabler. Yes, sådan. Og jeg, det ved jeg heller ikke, om jeg fik sagt tidligere. Jeg så den jo også på japansk, selvom at det måske er lidt at gå all in. Jeg tror, du var presset citron. Fordi jeg tænkte, nu skal jeg se, hvad det er. Altså, nu skal jeg, der skal ikke være nogen filtre. Jeg skal se det rigtigt. Og det gør jeg også med den der kig i den lille heks. Det hedder sgu ikke en kække heks. Nu har du fået jeg har lagt det over på de andre og begyndt at sige det. Det går ikke. Nå. Jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige. Det var fantastisk. Er den i din top 10 over de dårligste film nogensinde, Mariette? Er der, vi er? Nej. Okay. Så er det den der med de der to barbar tvillinger sammen med jer. The Barbarians. det var det godt. Nej, det var ikke særlig godt. Det var faktisk det bedste, man kunne få. Og det så selvfølgelig også Jaws The Revenge. Men den kan ikke helt komme helt op på... Nogen er sådan. Jeg så den også. Det nyeste afsnit af How Did This Get Made, det handler jo om Hard Ticket to Hawaii, så det kan jeg godt... Kæft, mand. Jeg ved ikke, om jeg snakker om den film, men kæft, den er fantastisk. Og Rotor. Jamen, Rotor har vi da også set sammen. Det var da også fantastisk. Ja. Det var bare lige... Cool. Jamen... skal vi ikke sige, det var det? Så snakkes vi ved om 14 dage. Yes. Tak for i aften. Who is he? I don't know. He's a new recruit. I don't even know his name. He possesses great skills. Nå, skal vi tage en tur? Hvad har I set siden sidst, Christoffer? Hvad har du set siden sidst? Jamen, jeg tænkte faktisk lang tid over det her. Jeg tænkte, skal jeg nu tage Dunkirk? Fordi den har vi alle sammen... Men nej, så tænker jeg nej. Jeg synes faktisk, der er noget andet, jeg hellere vil snakke om. Fordi jamen, Dunkirk, måske alle sammen set. Snakkes jeg har ikke meget om. Nå, du har ikke set det nu. Nå, okay. Så passer det fint til at vente på den. Det er en krigsfilm, der er skruet op. Jeg har genset, Top Gun på Blu-ray sammen med Maria, fordi at, hun fik den i første skærm af mig, selvfølgelig. Vi havde den på DVD, og så tænkte jeg, jeg havde godt nok hørt, at Blu-rayen var ikke så pæn, men det måtte jo se bedre ud end DVD'en. I was sadly mistaken, fordi den ser ikke ret meget bedre ud end DVD'en. Faktisk så kunne man næsten argumentere for, at den ser værre ud, fordi der er så meget... digital noise reduction på den, så alle ligner sådan lidt nogle plastikfigurer, og så er der noget med nogle mærkelige farver og sådan noget, og skarphed og sådan noget. Så den ser ikke særlig godt ud. Jeg har så senere fundet ud af, at der findes en 4K remaster, som er lavet til 3D-udgaven, og den udgave kan man se på Amazons videotjeneste i Danmark. Der ligger den nye udgave, og den ser tusind gange bedre ud, den udgave, der er både ude på Blu-ray og på DVD. Så det er bare det lille fif. Den har bare et meget mærkeligt farveskema. Det har den ikke, hvis du ser den. De der sammen, jeg har nemlig også set de der billeder på nettet, men hvis du så sidder og ser den på din skærm, så synes jeg ikke, så tænker jeg ikke over det. Den er blevet lavet lidt gulere nogle steder, men det var ikke noget, jeg tænkte over, da jeg så den. Fordi jeg blev nødt til lige at se den igen også. Så jeg har næsten set den to gange faktisk, fordi jeg har også lige set de der scener på Amazon. Men det var altså et godt gensyn. Altså, jeg synes, det er en enorm vellavet actionfilm, der overhovedet ikke tager sig selv seriøs. Der er ikke noget, der rigtig har nogle konsekvenser der. Vi har jo lavet en hel podcast om den, så vi har ikke snakket alt for meget om den. Men den er så underholdning. Der er ikke et eneste kedeligt øjeblik i den film. Den er underholdning fra første billede til sidste billede, og den er bare så skarpskåret, og de der flykampe og de der luftbilleder imponerer stadig til stadighed, synes jeg. Så det var et godt gensyn. Men som sagt, se den på Amazon, hvis man har lyst til at se den igen. Jeg tror bare aldrig rigtig, jeg har forstået, altså, hvem det er, de slås imod. Altså, det er vel det er nogle russere, ikke? Men hvorfor det er også bare... De kæmper mod dem selv, ligesom de gjorde i Platoon. Det er de indre dæmoner, Marianne. Ej, ja. det er jo russerne, og det er så lidt mærkeligt. Fordi det du ved ikke, om det er russerne. Det er sådan noget mix, men der kan jo lige så godt sidde franskmænd. Jamen, der er i hvert fald sådan nogle russiske stjerner, han har sagt på Fyn, ikke? De kalder dem bare en bogey, så de bliver aldrig, de siger ikke, det er Ruskies eller sådan noget. Så altså, det er sådan lidt... i Hot Shots, der finder man ud af, at det er russerne, altså det med, og så lidt ja, der taler de, gør det ikke også det i Hot Shots? Og med shish kebab og sådan noget. Også, Men det er jo sådan der, Marianne har jo fat i noget, fordi det er jo også noget, jeg tror også, vi har snakket om det i podcast. Det er jo lidt mærkeligt der med, at hvis det her, det skete, det der sker til sidst, for de begynder at skyde hinandens fly ned, så vil der jo udbryde 3. verdenskrig. Men mindre begge sider måske har interesse i at holde det stille, ikke, eller holde det nede. Men det er jo noget med, hvem er inde på hvem vist territorium. Ikke? Det er jo sådan ligesom det der Tonkin-bugt-episoden under Vietnamkrigen, der fik startet Vietnamkrigen. Ikke? Det var jo bare... En båd, der blev angrebet, ikke? Så var Vietnamkrigen i gang. Ikke? Det var så måske også, fordi de ventede på en årsag til at starte Vietnamkrigen. Det har der så været nogle forskellige historikere, der har diskuteret selvfølgelig. Men hvis det var sket, det de gør i filmen, så er der stor sandsynlighed for, at 3. verdenskrig er udbrudt. Og det bliver aldrig i tale, at de taler aldrig om det her med, og de taler heller aldrig om det her med, at de slår andre ihjel, når de er oppe at flyve ind i, men det er heller ikke det, der rigtig er formålet med filmen, så jeg synes egentlig, det er okay. Jamen, det er også bare, altså... Hvor er de henne? Og de, altså, det ene øjeblik, så træner de... altså, så er det bare træningsøvelser, de har. Og så er det næste øjeblik, så er det mod rigtige fjender, men de er ligesom sådan stadigvæk det samme sted, eller sådan... Nej, de er faktisk ret gode til at have de der de der sådan overskrifter ind over, hvor de er henne i The Pacific, South Pacific, et eller andet. Ja, de får også at vide, hvad missionen er. Det er meget ikke lige, jeg husker det. Ja, absolut. Det er noget med, at til sidst, de skal beskytte en båd, som er drevet ind på ind i fjendtlig farvand, og så skal de beskytte den båd der, for at få den ud af det farvand der igen. Men den der båd, tror jeg kun, man ser til jeg ved ikke, om det der krigsskib, vi ser til sidst, de flyver forbi, det tror jeg, det er. Men det virker bare ikke sådan særligt strandet, eller noget, men jeg ved ikke lige... Men det er rent nok, hvad du siger, det er jo ikke det, der er vigtigt, altså. Det er ikke det, der er vigtigt. Nej, det er det ikke. Men jeg synes, at jeg har bukket sig ned, for ikke at se høj ud. Altså, jeg fik fornyet, jeg blev fornyet, hvad skal man sige, glad for, at der får udsigten om, der kommer en fortsættelse. Jeg er bare lidt bange for, hvordan den fortsættelse bliver lavet. Nu kan jeg se, at det er ham der Kaminski, der skal lave den. Er det ikke det, han hedder? Kaminski. Hvad hedder han? Joseph Kosinski er med Tron Legacy Kosinski, ja, og Oblivion. Ja, lige præcis ham med Oblivion. Og han er jo sådan virkelig, altså der er virkelig nogle billeder i Oblivion, der er utrolig smukke. Han er sindssygt visuel. Om de så også får et manuskript, der kan holde det. Altså det bliver jo helt sikkert noget med noget dronekrig og noget, kunne jeg forestille mig. Det tror jeg, det var der snak om i hvert fald på et forår siden, at det skulle være noget med noget droner, og det ville også være oplagt. Men jeg kunne godt frygte lidt, at man ikke gør det, der man gjorde. Fordi det, man gjorde, dengang man optog den her film, det var jo, at man... de var jo op at træne med rigtige piloter, og de var op at flyve med rigtige piloter, og det er rigtige piloter, der flyver de der scener med flyene. Og det, de få steder, hvor det ikke er altså der er nogle få steder, hvor der så er brugt miniature, men ellers så er det rigtige fly, vi ser, og det er rigtige træningsfly, som de har fået lov til at låne, og sådan noget. Og de har sat kamera på flyene, og sådan noget. Det giver bare en helt særlig... Ej, du kan faktisk købe nogle ganske fine droner i dag, hvor der også er kamera på, hvor du... står styrt ned fra jorden. Jeg tror, det er sådan noget. Jeg ved ikke, om de kan flyve så højt, Morten. Det kan de sagtens. Så, når de ikke kan flyve højere, så falder de bare ned. Men jeg kunne bare godt frygte lidt, at man gik den nemme vej, og så lavede det hele med en computer, og det ville bare, så ville det hele bare falde fra hinanden. Og vi snakker også om en anden ting, der også skal være på plads i den anden film, det er, der skal jo også være en eller anden form for kærlighedshistorie, fordi det var der jo i den første, ikke? Og hvis det ikke er det i den næste film, så det, altså det er en svær tur at lave på den måde, ikke? Men det bliver jo helt sikkert noget med, at Tom Cruise, han er instruktør på den her Top Gun skole, ikke? For den ender med, at han siger, at han vil tilbage til den her Top Gun skole, ikke? Hvad tænker I omkring en Top Gun, altså eventuelt en tour? Eller en kommende tour? Jeg tror, det kan blive svært at fange det igen, altså. Ja. Altså, den er jo godt... Ja, altså, den er jo gået hen og blive en kult klassiker, den gamle Top Gun. Altså, det tror jeg virkelig, det er svært at vende tilbage og så prøve på at bare ramme det en lille smule igen, altså. Mm. Man kan sige, ikke det er det samme, men Stallone gjorde jo det samme med både Rambo og Rocky, hvor han kom tilbage til noget, der virkelig var kult, hvis der var noget, der var ikke. Og det fungerede faktisk okay. Både med Rainbow 4 og Rocky Balboa. Jamen altså, hvis de får et ordentligt manuskript, så kan det godt være, at det kan fungere. Spørg for Stallone til at skrive den. Ja. Så kan de bare få Ivan Drago med. Også, så. Nå ja. Han mangler. Han kan være flyveren, ja. Ja. Men Marianne er også inde på noget. Hvem skal være fjenden, ikke? Skal det være Nordkorea? Så det ville være meget sådan... Det ville være oplagt. Det tror jeg ikke, de tør. Men det tør de jo nok ikke, altså. Det bliver nok heller Kina, altså. Der er jo ikke... Hvem bliver det lille bitte? Det kan også være, det bare bliver nogle araber. Ja, det bliver Australien. Australien, ja. Det kan også være, det bliver robotterne i sig selv. No. Det bliver sådan Rise of the Machine-agtigt. Jeg ved det ikke, altså. Det er lang tid siden, vi har haft en film, hvor der er en, der kan skrive på to tastaturer på samme tid. Hvor han, vi skal have en, hvor der skal taste et password ind på to tastaturer på samme tid, mens de kører i et tog. Det er ikke om, der skal et tog. Så det skal være en bad guy, der skal kunne. Det er også noget, han trænede i lang tid, ikke det, han siger i Under Siege 2. Det er noget, han er kun ham, der kan gøre det. Yes. Ja. Eller lave ligesom et Swordfish med Jackman, og hans måde at skulle indtaste noget på i den. Åh ja, mens han får et blowjob. Ja. Men tast på to tastaturer, mens du får et blowjob i et kørende tog. Nej, i et flyver sgu da. Ej, og på tid. På tid, ja. Swordfish var også en film, vi kunne se sammen igen. Jeg husker den, som ikke sådan super god, men det kan godt være, det kan være... Den har nogle gode ting, vil jeg sige, men den er ikke voldsomt vellykket. Er det to gode ting, Niels? Nå ja, ja. Ja. Hun ligger der og tager solbad på et tidspunkt. To dyre ting, i hvert fald. Ja. Nå. Det var et mindeværd scene. Marianne, har du set noget godt? Ja, jeg har da fået set lidt film, for gangens skyld, fordi der er gået så lang tid. Jeg tror, den jeg gerne vil snakke om, det er Crazy Stupid Love, som jeg så på Netflix. Og den synes jeg er helt vildt god. Altså jeg synes, det er en nærmest perfekt romantisk komedie. Jeg synes, de spiller mega godt, alle dem, der er med deri. Først det der forhold mellem Ryan Gosling og Steve Carell. Altså det fungerer bare rigtig godt. Og jeg bliver altid glad for at se Steve Carell. Nu har han jo fået flere alvorlige roller, altså også i The Big Short. Sure. Altså i starten, der så man ham jo bare, jeg ikke gjorde i The Office, hvor han jo var utrolig fjollet og utrolig usympatisk og sådan noget. Og det er godt at se noget, at han har en ret stor bredde alligevel, synes jeg. Og så er jeg bare vild med Emma Stone også, og da hun så kommer mere med der, den sidste tredjedel af filmen, eller sådan noget, der synes jeg også, at det fungerer rigtig godt med hende og Ryan Gosling. Jeg har også set La La Land. Det var nemlig det, jeg lige skulle til at spørge om, Marianne. Og det er jo også dem. Men jeg synes faktisk, at de har en bedre kemi i Crazy Stupid Love, end de har i La La Land, fordi den var jeg ikke sådan helt overbevist af. Den var den også meget musicalagtig. Det skal altid lige sådan sluge, men jeg kunne bedre lide Crazy Stupid Love, end jeg kunne lide La La Land. Selvom den var sindssygt flot også, altså La La Land. Altså virkelig en flot film. Det er nærmest værd at se den bare for det. Altså, Ja, altså, jeg ved ikke, La La Land, altså sådan efter, jeg var sådan enig, jeg var ret godt tilfreds, da jeg havde, jeg har ikke set den anden, så det snakker kun om La La Land, men jeg var egentlig godt tilfreds, da jeg kom ud af biffen, men sådan efterfølgende, så har jeg overhovedet ikke haft nogen ønske om at se den igen, og den er faktisk faldet lidt for mig, sådan i hvor glad jeg egentlig var for den over tid. Ja, jeg ved ikke, det er også det der med, at det er sådan, det er en musical, men så samtidig så er de sådan lidt, dilettante også, ikke? Altså, de er ikke sådan virkelig dygtige til at synge og danse, så den er ikke sådan helt sat op, vel? Den er sådan stadig, den vil gerne være sådan lidt realistisk samtidig med den her musical og sådan noget, og det er bare sådan lidt, så er der mere til, at de bare går all in, og så bare virkelig får nogen, der virkelig kan synge, og nogen, der virkelig kan danse også, ikke? De laver da Dirty Dancing-scenen i Crazy Stupid Love, så de kan da godt danse. Ja. Det er måske også bare det der med, at de måske ikke, den måde, de synger på, det er sådan, det bliver meget sådan, det bliver sådan lidt amatøragtigt til sider, det ved jeg ikke. Og så er den bare sådan lidt, det er også handling og sådan noget. Ej, jeg ved ikke, det er bare sådan, sådan over tid, der er den i hvert fald faldet lidt for mig også. Så jeg kan godt forstå, hvis du ikke var sådan helt solgt på den. Altså, jeg synes nok bare mest, den var flot. Ja. At det starter også meget musical-agtigt, altså. På den der bilkø ude på motorvejen i Los Angeles. Mm. Og det danser rundt. Ja, så den, prøver den. Så skulle det ned på nogle minuspoint for mig, og så skulle den ligesom sådan drikke sig selv op igen. Hvad er du regnet med, når du går ind og musical? Jamen, der kan bare have været, ja, det, der er sådan et helt spektrum af musicals, jo, hvor meget, fordi her der bliver man jo hævet ud af handlingen nærmest, når der er sange, altså, handlingen stopper, og så er der en sang. Der er jo nogle musicals, nu kan jeg ikke komme på et enkelt eksempel, men hvor det sådan er mere, hvor sangen den ligesom Grease er en del af handlingen, eller hvad skal man sige. Ja, præcis. Ja. Nej, det ved jeg ikke, men ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at Grease Stupid Love kan jeg meget bedre lide end La La Land. Okay. Og hvis du ikke har set den, så synes jeg helt klart, at du skulle se den. Jeg synes også, den er super god. Især altså, når man skal finde en romantisk komedie, jeg blev meget overrasket, da jeg så den første gang, og nu ejer jeg den også på Blu-ray, så jeg har set den en del gang. Jeg synes bare, den rammer ret godt på, hvad man kan holde til at se af sådan noget sukkersødt romantik, fordi det er den netop ikke, altså jo, det er der også deri, men den er kraftedeme også sjov. Steve Carell og Ryan Gosling, de har altså... Han bare punkterer alt hans smooth talking der på hver gang. It's like your Photoshop, man. Yeah. Men jeg tror også bare, jeg kom ind en dag, Maria sad og så den dag, og så stod Ryan Gosling bare i bare apps, og så tror bare, at jeg tænkte, nej, det behøver jeg ikke se. Han tager trøjen af, og så siger med stående til ham, it's like your Photoshop. Det er bare den, det ved jeg ikke. Jeg har nok fået det forkerte indtryk, men det er bare sådan lidt, okay, den bare handler om, hvor lækker Ryan Gosling er, så... Det gør den på ingen måde. Okay, den kan du roligt få set på server. Okay. Ja. Cool. Niels, har du set noget godt? Jeg har set en af, jeg synes, der var lidt af en meget stor positiv overraskelse. Jeg havde en filmaften sammen med en kammerat, så sad vi og skulle finde ud af, hvad vi skulle se, og kunne ikke helt blive enige. Så havde han lige købt War Dogs med Jonah Hill. Og vores allesammens yndlingsskuespiller, Miles Teller, i hovedvold. Og den var vi faktisk meget positivt overrasket over begge to. Den handler om den baseret på en virkelig historie, om to unge mænd i 20'erne, under Irak-krigen, at der begynder at sælge våben til den amerikanske hær. Men de der våben, de skal jo så komme et eller andet sted fra, så de undersøger blandt andet at få våben fra Albanien. Og sådan nogle steder, der, at der ikke lige er krig lige for tiden, så de kan få våbnene sådan rimelig billigt. Så de kommer ind i sådan nogle rimelige desperate situationer. De skal blandt andet, de skal aflevere et læs våben og køre igennem Kandahar i en lastbil på et tidspunkt. Og håbe på, at de overlever det. Og så møder de nogle andre våbenhandlere, blandt andet Bradley Cooper, at der er med i en mindre rolle i den. Som en rimelig slimet våbenhandler, der heller ikke helt er helt ben i kanten. Det er der nok ikke ret mange våbenhandlere, der er. Men de når i hvert fald at tjene kassen i to, men så begynder det så at gå op i limningen, og de begynder at tage lidt for store ordre ind, og de bliver fubet af nogle af dem, de har købt våben og patroner af. Og den, jeg synes, den fungerer rigtig godt, den film der. Den minder lidt om hvad hedder den, den med Nicolas Cage, Lord of War, hvor han også er våbenhandler, uden rigtig at være samme type som den. Men man følger også deres liv, eller man følger mest Miles Tellers liv, med hans unge kæreste, som er gravid, og hvordan hun tager det. Man ser ikke så meget til Jonah Hill siden i den. Og det er i øvrigt Ana de Armas, der spiller Miles Tellers kæreste. Hun er også med i den kommende Blade Runner-film. Ah. Som højst sandsynligt Ryan Goslings kæreste, kunne jeg forestille mig. Jeg synes bare, ja. Og den der, jeg var meget positiv overrasket over den, og det er også en film, jeg skal købe hjem på et tidspunkt. Og det mest overraskende var sådan set, da vi kom ind til rulleteksterne. Og så kom instruktøren på, og så gav det mening, hvorfor Bradley Cooper var med i den. Altså, han har været med i mange ting, men det gav meget mening, hvorfor han var med i den her, for det var Todd Phillips, der lavede den, som jo så også lavede Hangover-filmerne. Mm. Og det er noget at springe fra Hangover-filmerne over til War Dogs. Og var det ikke også ham, der også lavede... nej, han, det er mest i den mere sjove genre, han har lavet film. Han har lavet Due Date. Det kan så diskuteres, hvor sjov den er, men... Og Starsky den er Hutch, ikke sjov. Den er old kraftedme dårlig. Old School og Road Trip har han også lavet. Også de tre Hangover. Men altså, det er højst sandsynligt på grund af, at det var Todd Phillips, at Bradley Cooper med den. Og det er ikke fordi, at han har nogen voldsomt stor rolle i den. Det var bare sådan lidt sjovt, at jeg vidste, hvem der var med den. Jeg vidste, Jonah Hill og Miles Teller, det var dem, der var med den. Og det var sådan set det eneste, jeg kendte til den, og så er, at de solgte våben. Og så sidde og se en film, man faktisk ikke rigtig vidste så meget om. Altså, det er faktisk meget rart af til, at man ikke ved alt om filmen, før man ser den. Hvad altså, man ofte kan komme til. Men det vil sige, altså det vil så sige, det var virkelig en film, jeg sprang langt ud over efter at se traileren for den her. Så det kan godt være, at den har solgt den mærkeligt, fordi det så ud som det bare var Jonah Hill, der rendte rundt og bare råbte og skreg, og den bare var sådan helt hysterisk, og sådan lidt prøvede at være sådan lidt Wolf of Wall Street-agtig, hvor nej, det bare ikke kan blive mere og mere ekstremt, hvor sindssygt det er, det der sker. Og vi skal bare hele tiden at vide, hvor sindssygt det er, hvor mange damer der er, hvor meget coke der er, og, sådan noget, og det tænker jeg bare, okay, det overgør jeg bare ikke. Men sådan er den så ikke. Nej, det synes jeg ikke. Og den holder det også på den pæne side af 2 timer, så det er heller ikke den er ikke overlang eller noget. Han har også en lille bitte smule svær med Jonah Hill. Så. Cool. Jamen, det var en god anbefaling. Den tror jeg da helt klart, at jeg skal have på listen en gang. Jeg selv har ikke fået set super meget her i sommerferien, men og for at vi også skal stoppe på et eller andet tidspunkt i aften, så vil jeg ikke snakke om Ghost in the Shell. det er en hel podcast, Morten. Ja. Jeg har fået set en film, som Marianne ikke sikkert hun kan huske, men anbefalede en gang sidste år. Kan jeg ikke rigtig huske, hvordan eller hvorfor. Men det er Gore Verbinskis A Cure for Wellness. En meget underlig lille film. Jeg ved ikke rigtig, om man skal kalde det en horrorfilm eller en spændingsfilm. Det er nok mest bare en spændingsfilm. Om en ung, ambitiøs forretningsmand, som bliver sendt op til sådan et spa-sted i bjergene for at hente hans chef, som har trukket sig tilbage derop til at blive lidt skør, tror folk. Så han skal op og hente ham og hjem igen, så han kan få skrevet under på nogle papirer. Og så begynder der at ske underlige ting derop. Den har en rigtig god stemning, sådan de her alpe-thriller, som man har set nogle gange igennem tiden, hvor at, ligesom i de blodrøde floder, hvor at der kommer en eller anden politimand op, og så sker der underlige ting i det her lille lokalsamfund, som man sådan lige så stille skal finde ud af. Det er lidt det samme her. Okay. Hvor han er så bare ikke politimand. Men han tager hans... Ja, altså, den er slet ikke lige så god som nogen af de film. Men den har en... Starten af filmen har en rigtig fed, creepy stemning, hvor han tager herop, og der begynder at ske underlige ting. Og det skyldes måske bjergluften, måske noget af vandet deroppe, og han begynder at se nogle syner, og den har en rigtig, rigtig fed og ubehagelig stemning i filmens start, og det eskalerer så løbende igennem filmen, og han begynder at finde ud af, hvad der sker. Det er ham, ham, der spiller hovedrollen, det er ham, der også er hovedrollen i Valerian. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Bill DeHaan. Yes. Okay. Og han ligner ikke en på 15, som han gør i Valerian. Han ligner faktisk en på 30 her i, som han jo vist også er. Det var også en hel podcast, vi kunne snakke om. Ja. Men han gør det nogenlunde. Men en anden, som gør det rigtig godt, er ham, der så spiller overlægen på stedet, Jason Isaacs. En rigtig fed figur. Det er en underlig lille film. Den er alt for lang. Den er 2 timer og 20 minutter eller sådan et eller andet, og det er alt for langt. Og den har en lidt underlig slutning, som... Ja, den rammer ikke helt den der fede stemning, der er hele vejen op. Men jeg synes klart, den er værd at se, fordi den gør godt brug af ål, sådan kan jeg sige. Der er mange ål med i filmen af en eller anden grund, og det er rigtig creepy. Men den har en rigtig fed stemning, som jeg godt kan lide, og så gør det ikke så meget, at slutningen er lidt semi-dårlig. Men... den ser interessant ud, altså ud fra alle de billeder og alting, jeg har set fra den, der ser den enormt sådan visuelt interessant ud. Og det er den også, den er flot lavet, og den stemning holder rigtig langt hen ad vejen. Det er ikke så svært at gætte, det er ikke sådan en rigtig twist, det er ikke så svært at gætte, hvad der sker, men... Hvor syret er den? Er den sådan lynchsyret, eller hvor syret er den? Det tror jeg selv Gore Verbinski synes, men han er jo ikke lynch, altså... Han er ikke... Ej, det kan man sige om mange. men jeg tror, at han prøvede at lave sådan et eller andet, men den... Nej, den er slet ikke over i Lynch. Det er sådan en eller anden, der prøver at være sådan lidt halv thriller, horror-agtig, uden rigtig at være det. Men den har en ganske okay stemning, synes jeg. Så det er sådan lidt ikke rigtig solgt så godt, men det var det, jeg havde set ud over Ghost in the Shell. Nej, jeg synes, jeg kan godt lide sådan noget, jeg elsker sådan noget alpegyser, sådan noget, det er også svært at nå op på De Blodrøde Floder, som jeg synes er en ret fantastisk film. Har du set Black Narcissus? Nej. Den foregår i kloster. Ja. Det er Pressburg, Paul og Pressburg, hvad hedder han ellers? Hvad er det, han hedder? Michael Powell og Emmerich. Michael Powell, ja. Det er Scorsese's yndlingsfilm, men den handler også sådan om, der også sker nogle... mærkelige ting i det. Det er så også næsten i familie, altså, fordi Thelma Schoenmaker, hans klipper, hun var jo gift med Michael Powell, jo. Nå, okay, ja, okay. Jamen, det, han er også helt vild med The Red Shoes, ved jeg. Ja. Så de har nok haft mange ting at snakke om, de to der. Det har de nok haft, ja. Men den er fuldstændig fantastisk. Altså, den er helt fantastisk, men den har måske også lidt af det samme, kunne jeg forestille mig, der med, at man sådan er et fremmed sted, og så skal man prøve sådan at finde ud af. Ej, jeg tror ikke, den er så syret, men det er virkelig en fantastisk film også. Nu nævnte du Crimson Rivers, Morten. Har du set toeren nogensinde? Ja, toeren er slet ikke det samme. Men det er sjovt nok. Så begynder jeg bare at komme lidt parkour og lidt ind over. Ja, det skulle da jo de franske actionfilm engang. Ja, men det er rigtigt. Og så, men den er okay. Altså, han laver også ikke så meget parkour i den. Yes. Men den er fint nok. Altså, toeren er fint nok. Det er bare slet ikke samme niveau som den første. Man mangler også lidt, det er også lidt det der, at de har skiftet Matthew Kasowitz ud i toeren også. Altså. Det er en anden skuespiller, der er den unge betjent. Det er ved samme person, han skal forestille at være, men... Men det er ikke Vincent Cassel, der var i... Nå, Vincent Cassel, undskyld, ja. Men han er ikke med i toeren. Men de der film, I nævner der, det er jo også sådan lidt, det er jo også en lille bitte smule, ligesom den der i Rusens Navn, ikke? Hvor man kommer til sådan et fremmed sted, og så skal man finde ud af, okay, der sker et eller andet mærkeligt her, der er sådan nærmest sådan, jeg har nærmest deres eget samfund, som ingen andre forstår, og sådan noget, ikke? Altså det er sådan lidt det samme. Ja. Og lyder det samme, ja. Sådan er det også, og så begynder de underlige ting lige pludselig at ske for ham selv, og så skal han finde ud af, om han er sindssyg, eller om han altså hvad der sker, sådan noget. Altså, den del synes jeg fungerer rigtig godt, og så er der slutningen. Ej, den er også fin. Den der er i hvad hedder den, i Ex Machina, hvor han også lige skal finde ud af, hvad der er virkelig og hvad der ikke er virkelig. Nej, altså det, jeg synes det er en fin lille film. Den er bare, den kan ikke holde til at være 2 timer og 20 minutter eller hvor langt den nu er. Det er der, de færreste film der kan, men den her kan slet ikke. Men jeg kan høre, du har også set Valerian, det er der, hører. Nej, ikke nu. Jeg skal. Nå, du har ikke set nu. Okay, den kunne vi nemlig også lave en hel podcast om i hvert fald. Men jeg er ved at, jeg har en stor stak Linda og Valentin liggende lige foran mig nu, fordi der har jo lige været tilbud ved Saxo, så nu er ved at pløje dem igennem. Så det er dejligt. Hvordan fungerer han der i Dale DeHaan? I tegneserien, der fungerer han faktisk fint. I Cure for Wellness. Han er okay. Altså, han er, jeg er ikke den store fan af ham. Han gør det altså godt i Chronicles, synes jeg. Ja, ja. Men jeg ved ikke, om det var på grund af filmen, og det sådan lige var der, man så ham. Og sådan, han var meget fejlkast i Amazing Spider-Man 2, i hvert fald som Green Goblin. Green Goblin, eller ja. Men jeg ved ikke, han er nogenlunde okay her, men han spiller jo en person, man ikke kan lide. Han er meget træls. Sådan nogle ambitiøse folk, de er jo ikke træls. altså, han er okay. Han er faktisk okay, fordi han skal spille sådan en, der ikke rigtig kan finde ud af, hvad der sker, og han gør det nogenlunde. Jeg er spændt på, hvad du synes om ham i Larry, nemlig. Han er faktisk med en anden en også, at han er også god i, hvad er den hedder? Life After Beth. Med væven inden for ja. Parks Recreation. Ja. Der gør han det faktisk også rigtig godt i. Der spiller han Beth. Ja. Ja. Hvad siger du, Marianne? Kan du lide ham? Kender du ham i noget? Du har heller ikke set Valerian nu, så. Ej, jeg kan ikke rigtig huske, om fordi da vi skulle til det der, hvorfor en film, vi glæder os mest til, der så havde jeg jo bare så en masse trailer, og så synes jeg, at den der Valerian, den så ret fed ud og lidt besommer. Du kan bare komme til Aalborg, så ser vi den. Jamen, det kan være. Jeg har en svigermor derop, så nej, det gør jeg ikke. Nej. men jeg kan da godt se, det. Jeg tror ikke, jeg skal ind i biografen og se den. Kom nu. Så tror jeg tror jo også, det var sådan en what, sådan en original historie. Nej, så er det jo bestemt på en eller anden tegn. Nå ja, så er vi over i det andet spor, du hader. Ja. Jamen, bare en pus. Jeg tror, jeg vil forbeholde min mening om filmen til efter, jeg har set den. I skal nej, jeg kan godt se din mening forskellige steder, men jeg kender også mange, der faktisk synes, den er helt okay. Så det... Jeg kunne meget bedre lide Ghost in the Shell, end jeg kunne lide den her, Morten, så det kan du... Åh! Oh. Men kunne Morten egentlig lide Ghost in the Shell? Ja, det er fantastisk. Den er faktisk på tilbud lige nu ude i Elgiganten for kun 100 kroner. Det er fund. Nå, skal vi ikke til at slutte af? Nu, jeg tror ikke, jeg har plads til mere optagelse på min harddisk lige nu. Det... Det ved jeg ikke, jeg var bare... Ja, det er som sagt en hel podcast, men jeg tror også bare, at mine forventninger, de var skruet helt i bunden. Og så var jeg sådan gået med på, okay, det er også noget helt andet, end tegnefilm er, og det er noget helt andet, og det der univers er blevet genfortolket så mange gange. Og det der er overhovedet ikke nogen perfekt film, eller noget som helst, men jeg var egentlig okay underholdt, og synes, det var en fascinerende verden, de har fået skabt. Men lad os tage den på den tid. Åh, ja. Den, ja. Jamen, jeg vil slet ikke starte, fordi så kommer jeg ikke i sengen af det. Skal vi ikke sige, nu har vi også anbefalet lidt film ud over min nabo Totoro, og så kan vi gemme Ghost in the Shell til næste gang.